Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Haarlem is een man om het leven gekomen door vuurwerk. De man is kort voor middernacht aan zijn verwondingen overleden. Het gaat voor zover bekend om het tweede dodelijke incident door vuurwerk rond deze jaarwisseling. In meerdere gemeenten is het vuurwerkverbod in de oudjaarsnacht genegeerd. Dat meldt persbureau ANP. Zo werd er in Amsterdam en Rotterdam vuurwerk afgestoken, maar ook in kleinere gemeenten, zoals in het Noord-Hollandse Heemstede en het Gelderse Malden. In Den Haag zijn agenten bekogeld met zwaar vuurwerk en flessen met brandbaar materiaal. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Ook raakte er een politieauto zwaar beschadigd door het vuurwerk. De ME is ingezet om de orde te herstellen. Ook in Amsterdam-West is de ME op meerdere locaties in actie gekomen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. Er werd onder meer met stenen en vuurwerk gegooid. Ook in Delft zijn agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. In de straat waar het gebeurt is ook de gevel van een supermarkt vernield. In Hedel en Gelderland hebben mensen met zwaar vuurwerk naar de brandweer gegooid. Die was bezig om het vuur in een auto te blussen. Volgens een ooggetuige ging het om een groep van ongeveer 30 jongeren. Boven de Israëlische stad Tel Aviv waren om klokslag middernacht raketten te zien die vanuit Gaza werden afgeschoten. Journalisten van persbureau AFP hoorden vervolgens het luchtalarm afgaan. Ook zagen ze hoe Israëliërs gedeeltelijk doorfeesten, maar ook naar de zijkanten van de straten trokken om te schuilen. Verschillende steden in Oekraïne zijn kort na middernacht opgeschrikt door Russische aanvallen. Dat melden lokale Oekraïnse autoriteiten. Onder meer de steden Dnipro en Odessa zouden zijn getroffen. Of er slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. Het weer, er trekken buien over het land, het waait stevig, mogelijk met windstoten, onweer en hagel. Nieuwjaarsdag verloopt wisselvallig met eerst buien. Later op de dag wordt het vaker droog bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Het is vandaag de eerste en de laatste. Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. We nemen in deze uitzending afscheid van de Radio School, de redactie die afgelopen jaar hard heeft gewerkt aan dit programma. En dat met een hoop mooie wensen. En het is ook de eerste van het jaar. En de jaarwisseling die ging er zo aan toe. Is begonnen. Een heel gelukkig nieuwjaar. Heel veel goeds en alle beste wensen thuis aan u allen gewenst. Maak er iets moois van. If you knew the day that you would die, pack your bags and tell your friends one last goodbye. When I kick the bucket, yeah, know I might be late, but I'm coming. Walk through heaven's gate with the tux, like with suppers. I was left feeling unusual. They gon' have some stories in my funeral. Never got accepted in the music school, but look what I did with music, fool. Ayy, we all gon' die, all gon' die. Left some ripples in the tide. I had a pit bull in my mind, and I trained them over time. Take out the and go and walk around outside and realize nothing's permanent except birth and death, and find some gratitude between the two of them. A Gemini, two sides, Cadillac, two tone. Hearse pulls me down. I found God calling me home. I can't leave nothing behind. Life one hell of a ride. We ain't kidding out of line. If you knew the day that you would die, pack your bags and tell your friends one last goodbye. Would you give up all the blame? Would Macklemore met The Day You Die. Je luistert naar De Nacht van Caro en CV. Een programma dat niet zou bestaan zonder de redacteuren van de radioschool. Ja, luister je vaker naar ons programma? Heb je ze misschien gehoord tijdens de introductie van gasten, reportages of live-verslagen in deze uren? Je gaat ze deze uitzending stuk voor stuk horen met ieder een wens voor het komende jaar. En als allereerste is het de beurt aan redacteur Tisa Smet. In mijn 2024 zijn we liever voor de wereld. We spenderen aandacht aan de kleine maar belangrijke dingen om ons heen. In mijn wereld van morgen maken we tijd voor de dingen die we anders niet zien. Want ook de allerkleinste verdienen liefde en aandacht. Je ziet ze niet of nauwelijks, insecten. Logisch, want het is winter, maar ze zijn er wel. Ze zijn in winterrust gegaan, als ei, larf, als pop of als volwassen individu. Elke soort heeft zijn eigen succesvolle strategie ontwikkeld. Ze behoren tot de grootste groep op aarde, maar zijn in ons ecosysteem de allerkleinste. Nu voltrekt zich een stille ramp. In nog geen 30 jaar is meer dan 75% van de insecten verdwenen. Door veel te warme herfst en winter gebruiken insecten die in winterrust zitten meer energie, waardoor ze meer risico lopen om te sterven. Insecten zijn de draaiende motor in ons ecosysteem. Als ze niet meer zouden zijn, zou de wereld er een stuk anders uitzien. Dit om meerdere redenen. Ik heb de drie grootste redenen even op een rijtje gezet. Reden 1. Bestuiving. Als je door de supermarkt loopt, dan zie je ruime schappen met appels, courgettes, aardbeien. Allemaal stuk voor stuk afhankelijk van insecten. Insecten zijn verantwoordelijk voor het overbrengen van stuifmeel van de ene op de andere bloem. 80% van onze voedselgewassen zijn afhankelijk van bestuiving. En hetzelfde geldt voor de hoeveelheid wilde plantensoorten die we om ons heen hebben. Dit doen de wilde soorten. Denk aan wilde bijen, hommels, vlinders, zweefvliegen. In China, waar fruitbomen staan, zijn zoveel bestrijdingsmiddelen gebruikt dat alle wilde bijensoorten zijn uitgestorven. Hierdoor zijn de vruchten nu afhankelijk van handbestuiving. Dit klinkt een beetje gek en dat is het eigenlijk ook. Mensen gaan met een kwastje in de hand alle bloemetjes langs om te zorgen dat de vruchten kunnen blijven groeien. Logischerwijs zou dat niet overal kunnen. Veel te duur en veel te veel werk. Dit betekent dat de schappen die wij nu kennen met vers fruit, verse groenten, het moment dat er geen insecten meer zijn, verleden tijd is. Daarnaast spelen insecten nog een cruciale rol in onze voedselketen. De meeste zijn planteneters en worden daarna weer gegeten door andere insecten. En die worden weer door heel veel andere beesten gegeten. We hebben een heel ingewikkeld voedselweb waar die insecten ergens onderaan staan. En misschien klinkt dit gek voor iemand die nu aan jou probeert uit te leggen hoe belangrijk insecten zijn. Maar plat gezegd zijn insecten in ons voedselweb vogelvoer. Het moment dat de insecten wegvallen of minder aanwezig zijn, dan stort ons voedselweb in elkaar. Dat veel soorten dieren niet meer kunnen blijven leven omdat er simpel weinig te weinig voedsel meer is. Reden 3. Afbraak. Veel insecten brengen veel meer tijd onder de grond door dan boven de grond. We hebben een volledige voedselketen, maar dan in de grond. En hoe ziet een gezonde grond er dan uit? Een gezonde bodem heeft een mooie opbouw, is zwart en luchtig en zit vol met allerlei insecten. En de reden dat de bodem zwart is, komt door alle afbraakproducten in de bodem. Bovenop de bodem zit weinig tot geen dood materiaal, aangezien dat vrijwel gelijk wordt opgenomen door, je raadt het misschien al, insecten. Als de insecten er niet meer zouden zijn, kunnen we niet meer spreken van een bodem, maar meer van een hoop klei en zand waar niks meer in zit. Oké, dat is niet helemaal waar. Er kunnen wel bacteriën en schimmels in zitten die aan chemische afbraak doen, maar ook die kunnen hun werk niet meer doen omdat alle beestjes ontbreken. En het dode materiaal bovenop de grond blijft daar gewoon liggen. Als de dode planten blijven liggen, blijven de dode beesten ook liggen. En dat wordt nogal een troepje. De drie belangrijkste functies van insecten zijn dus bestuiving, het dienen van voedsel en het voedzaam houden van onze bodem. Misschien hoor ik je nu denken, oké, en nu? Hier komt mijn wens. Waardeer de insecten, mijn kleine vrienden, en geef ze een thuis. Want ook jouw tuin of balkon is een potentieel insectenparadijs. Misschien de meest gekke tip, maar doe eens een keertje niks. En laat je verrassen. Laat hout liggen en oude planten staan en maai niet alles weg. Schoffel en hark niet te veel. Houd de tuin minder netjes dan je gewend was. Want de natuur is zo'n complex geheel, daar kun je toch geen orde in scheppen. En wat er voor jou uitziet als rommel, is voor de insect een paradijs. De wereld van insecten is prachtig, inspirerend, kleurrijk en zo ontzettend bijzonder dat ik er uren over door zou kunnen praten. Maar die heb ik niet en daar heb je waarschijnlijk ook geen zin in. En sommige insecten sterven uit zonder dat ze ooit ontdekt zijn. Zonder dat wij ooit aandacht aan ze hebben besteed. En daarom wil ik vandaag aandacht besteden aan één bijzonder insect. En voor mijn lievelingsinsect heb ik een ode geschreven. Haar hele leven was ze bezig. Zoveel dat men haar naam verbond aan een werkwoord. Een meesterwerk was ze aan het maken. Het zat in haar, een soort vuur dat haar vanaf het moment dat ze geboren was vertelde dat ze dit moest doen. Ze ging overal naartoe, duizenden nieuwe plekken, alles voor dit ene project. Je zou zeggen dat ze zich verloor, dat ze ver in haar eigen wereld zat. Maar waar anders zou ze moeten zijn dan in haar eigen wereld? Ze straalde, hield van de wereld haar wereld op een manier dat niemand anders dat deed. Toch bewoog ze voorzichtig en onzichtbaar. En alleen als je heel goed luistert, dan kan je haar horen. Slechts een enkeling waardeert haar kracht, haar verbinding met de natuur en haar levenswerk. En voor ons is het slechts een theelepel, maar voor haar is het haar hele leven. I'm a dancing boy. I eat sticks and rocks and mud. I don't care about the government and I really need a hug. I feel stupid, ugly, pretend it doesn't bother me. I'm not very strong, but I'll fuck you up if you're mean to bugs. Girls, how do you make kids together? What's it like in a female world? I bet it's just so much better. I just turned 14 and I think this year I'm gonna be mean. Don't mess with me, I'm a big boy now and I'm very scary. I punch my wall, stay out at night and I do karate. It's cool to hate your parents, but they're lying all the time. The bugs advise that I should let them. If you wanna cry, make sure that they never see it. Even better yet, block it out and never feel it. I just turned 14 and I think I know everything. Don't mess with me, I'm a big boy now. Don't message me, cause I won't reply. I wanna make you cry. Ain't that Town met Boys Will Be Boys, hoor je op NPO Radio 1. Deze hele nacht hoor je wensen van de radioschoolleerlingen. Althans, ja, van vorig jaar. En nu is het de beurt aan Wim Zou. Ja, wat hebben de Franse DJ David Guetta, de Zuid-Koreaanse DJ Peggy Goo en de Friese muzikant Joost Klein met elkaar gemeen? Nou, ze hebben dit jaar allemaal een hit gescoord waarin het muziekgenre Eurodance overduidelijk aanwezig was. Misschien denk je nu, wat is Eurodance nou? Nou, laten we maar gewoon even luisteren. Het is energieke elektronische muziek met een hoog tempo. Dat hoorde je waarschijnlijk ook al. En de kenmerken van Eurodance zijn relatief eenvoudige teksten, vrolijke, melodieuze synthesizers en bonkende drums. Het is dan ook pure dansmuziek. En het was onwijs populair in de jaren 90 in Europa. Maar het werd niet door iedereen omarmd. Zo laat bijvoorbeeld de Amsterdamse rapformatie Oster Posse duidelijk horen wat zij ervan vinden. Hoe ver kan het muzikale pijl nog zakken? Jaren 90 muziek, zet jezelf te kakken. Het is een schande en tegelijkertijd ook triest. Iedereen noemt zichzelf tegenwoordig artiest. Dus tijd om de waarheid weer te zeggen. En dat die nepsnoepen het verschil uit te leggen. Een artiest schrijft teksten, muziek of vies. De zangeres die zingt, het doet verder niets. Ja, en deze mening werd eigenlijk door heel veel anderen gedeeld. En met teksten zoals Rung Along with Captain Jack, Badadadida Do, Left, Right, Right, Left. En no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, there's no limit. Ja, kijk je waarschijnlijk ook niet op dat bijvoorbeeld het laatst genoemde nummer No Lyrics werd genoemd in plaats van No Limit door de muziekpers. Ik kan dan ook niet zeggen dat de teksten enorm diepgaand zijn. Verder van juist. Maar schoonheid zit vaak juist in eenvoud. Juist de repetitieve beat, oersimpele teksten en de vrolijke sound maken Eurodance zo fijn. Deze muziek werd vroeger bestempeld als fout en muzieksnops haalden dan ook hun neus ervoor op. Maar inmiddels is het cultureel erfgoed en we mogen als Nederlanders ook best trots op zijn. Want Nederland heeft gewoon een groot aandeel in dit genre. En dat is ook een van de redenen waarom ik zo blij ben dat Eurodance een beetje aan het opleven is. Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, dat zijn allemaal gewoon Nederlanders. En dit jaar zat qua muziek namelijk gewoon vol met Eurodance. Zo scoorde David Guetta een monsterhit met I'm Good. Maand na maand stond dit bovenaan in de hitlijsten en het heeft zelfs meer dan 1 miljard streams gehaald. Nou, hier hoor je overduidelijk Eiffel 65 met Blue, ook wel beter bekend onder de naam Dabadi. Nou is het nummer I'm Good niet het allerbeste voorbeeld van ikzelf, omdat ja, ik vind dat David Guetta wel iets meer zijn best mag doen om een beetje creatieve draai aan te geven. Maar het laat wel goed zien dat het scoort en het geeft dus enorm aan dat het geluid wel weer geliefd is. En dat is juist wat ik wil aantonen. En daarom gaan ook andere artiesten aan de haal met Eurodance. Zo brak de Zuid-Koreaanse DJ Peggy Goo internationaal door met haar single It Goes Like Na Na Na Na. Dit was ook een van de zomerhits van 2023. En ook hier spat de Eurodance er weer vanaf. Want de Duitse artiest ATP is gesampled met zijn nummer 9PM. En niet alleen internationaal wordt Eurodance steeds populairder en populairder, maar ook gewoon dicht bij ons. Gewoon in Nederland is het ook aan het klimmen, aan het stijgen, populairder aan het worden. Joost Klein bijvoorbeeld. Ik ga left, right, left, right, left, right, left. Het leven is geen Google Maps, dus ik volg mijn eigen weg. Sinds de tijden van Minecraft vind ik het. je de tijd, nee. Ik volg mijn eigen stappen, nee, ik doe niet aan line dance. Je hoorde Droomgroot van Joost Klein. Hij mag zelfs Nederland gaan vertegenwoordigen op het Euro Songfestival van 2024. Het mogen dus duidelijk zijn dat Eurodance weer helemaal terug is. En mijn wens is dan ook dat het blijft doorgroeien en dat het met z'n allen gewoon lekker omarmen. Want het is ook gewoon lekker om helemaal los te gaan op een vrolijk deuntje met net iets te simpele teksten. Soms heb je gewoon behoefte aan iets simpels. Het is een beetje hetzelfde als televisie kijken. Je wilt niet alleen maar moeilijke talkshows kijken. Daarom kijk je ook soms naar een reality-programma zoals Echte Meisjes in de Jungle. En dat is precies hetzelfde met muziek. En daarom is Eurodance zo goed. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Hathaway hoorde je met What is Love natuurlijk. De nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. Deze uitzending behandelen we alle wensen van de radioscholieren. En een van hen is Merel van Waalwijk van Doorn. 2024 begint voor mij in India. Ik ga namelijk op reis. Mijn wens is dan ook om de cultuur in India te gaan begrijpen. Vandaar een stoomcursus India. Aangezien iedereen mij een gezond en gelukkig nieuwjaar heeft gewenst, is het mijn plan om dat maar na te streven. Maar hoe doe je dat volgens de Indiase denkwijze? Daarvoor pleegde ik mijn tante Eliane raad. Zij heeft een kliniek op het gebied van Ayurveda, de Oosterse geneeskunde waar mensen in India bij zweren. Volgens Ayurveda vormen je dieet en je levensstijl de basis van je welzijn en je balans. Voor een echte Ayurvedische diagnose moest ik mijn tante foto's sturen van mijn tong, van mijn haar, van mijn nagels, van mijn gezicht en van mijn handen. Omdat we natuurlijk nu niet face-to-face met elkaar samen zijn en ik dus niet jouw hele gestalte, niet jouw tong in levende lijven en ook niet de puls in je arm kan meten, de polsslag eigenlijk, ga ik nu af op foto's die je mij hebt gestuurd en op wat ik van je weet en ook op basis van wat je me misschien zo meteen gaat vertellen. Dus als jij het goed vindt, zou ik jou een paar vraagjes willen stellen. Nou, en toen begon het hoor. Ik denk dat mijn tante nu meer over mij weet dan mijn beste vriendinnen. Ze vroeg me naar mijn ochtendroutine, hoe ik mij voel als ik wakker word en of ik gelijk naar de wc ga. En ja, zelfs welke kleur mijn poep is. En vragen als, hoe was je als kind? Wat is je dieet? Eet je vlees, ja of nee? Heb je een druk bestaan of niet? Goed. Even kijken. Dan ga ik even naar de foto's kijken. Gaan we eerst eventjes kijken naar de foto's van je tong. Als ik het even heel, heel kort zo bekijk, dan denk ik wat het meeste dus opvalt is dat je een klein beetje aanslag hebt achter op je tong. En dat je die, ja, laten we zeggen, die breuk hebt over het midden van je tong heen. Nou, dat kleine beetje aanslag wat je achterop je tong hebt, dat is een aanslag op de plek dat gelijk staat voor je dikke darmengebied. Dus zeg maar het gebied van het stuk van je spijsvertering dat helemaal onder in je buik zit. Daar zit het een en ander aan blokkades. Dat verklaart ook wel waarom je vaak wat drogere ontlasting hebt, bijvoorbeeld. Waardoor je misschien ook moer bent als je 's morgens opstaat. Omdat je je dingen eigenlijk kwijt zou moeten. Dingen zijn niet van je afgevallen in je slaap, maar je moet echt kwijtraken. Waardoor je je ook zwaarder en moer kan voelen. Dus het zou fijn zijn als je die blokkades zou kunnen opheffen. En dan heb je over je tong heb je een vrij lange, duidelijke breuk lopen. Van achter naar voren. Dat betekent dat als je daar Ayurvedisch naar kijkt, zou je kunnen zeggen, nou, je centrale zenuwstelsel is eigenlijk overbelast. Want je het midden van je tong kan je vergelijken met de ruggengraat. En in je ruggengraat loopt je centrale zenuwstelsel. Hè? Dat verklaart ook natuurlijk waarom je zo moe bent als je 's morgens opstaat. En dat is ook niet zo gek, want je bent heel druk met eerst met je afstuderen tegelijkertijd met verhuizen of dan hartstikke druk met je stages en misschien met het vinden weer van een baan. Dus er is gewoon hartstikke veel stress in je leven. En dat zijn allemaal best wel dingen die heel erg kunnen helpen, niet meehelpen zeg maar in het, het in balans houden van je zenuwstelsel. Mm-hmm. Dus als ik zo naar je kijk, denk ik dat het fijn voor jou zou zijn om vooral een stukje rust in je leven ergens in te gaan bouwen. En misschien dat je dat met kleine dingetjes kan doen. Zoals het moment dat je opstaat, iets te vervroegen. En het moment dat je gaat slapen ook iets te vervroegen. Creëren, zodat je meer in balans met jezelf je dag kunt beginnen. En een andere manier waarop je kan kijken of je wat meer rust in je leven kan krijgen, is dat als je opstaat 's morgens, dat je dan echt altijd standaard, ook al hoef je niet naar de wc te gaan, in ieder geval naar de wc gaat, dat je in ieder geval dat eerste stuk dan kwijt bent. Oh ja, en dan moest ik nog een tongschraper kopen voor de aanslag op mijn tong. Ja, dan schraap je zeg maar de aanslag van je tong af. En je weet misschien, je tong is het verlengstuk ook, hè, van je spijsverteringskanaal. Mm-hmm. Dus hoe meer aanslag, blokkade je daar weghaalt, hoe meer dingen kunnen vloeien. Ik geloof dat je er heel erg bij geholpen zou kunnen zijn als je wat aanpassingen in je voeding gaat doorvoeren. Dus bijvoorbeeld een van de dingen, ik hoorde je zeggen dat je 's morgens vaak yoghurt eet met bessen en geroosterde amandelen en lijnzaad. Mm-hmm. Een van de dingen die niet zo goed samengaan is yoghurt met bijvoorbeeld fruit of yoghurt met graan of yoghurt met noten. Dus ik zou je aanraden om even yoghurt te laten staan. En in plaats daarvan, dat is dat je een klein beetje havermout, zeg maar 4 eetlepeltjes havermout in wat water welt. Mm-hmm. En dan de volgende ochtend even snel een paar minuten opkookt. En dan de besjes erbij doen, zodat ze niet ijskoud zijn, maar dat ze een beetje warm zijn. Want alles wat warm is, alles wat ja, zeg maar vloeien bevordert, en dat doet havermout. Er zitten, als je havermout maakt, dan ziet het er ook een klein beetje slijmerig uit, toch? Ja. Maar dat slijmerige, dat helpt je wel bij je ontlasting. En dat betekent dan ook, als je dat makkelijker doet, dat je dan dus ook meer van de toxische stoffen, dat je jezelf meer makkelijker kunt detoxen. Want plassen en poepen is een van de manieren om je, en zweten dan, zijn manieren om je afvalstoffen kwijt te raken. Eet liever wat warmere dingen. Want warmte is voedend, warmte is, geeft veiligheid, warmte is, ja, helpt ook voor een makkelijker spijsvertering. Met al deze tips zou ik volgens mijn tante weer in balans kunnen komen. Daar gaat Ayurveda om, dat je probeert die balans iedere keer terug te brengen. En dat is een, misschien wel een pad waar je hele leven aan bezig bent of zult blijven, omdat je zelf ook continu in verandering bent en er nieuwe dingen op je pad komen. Maar dat maakt het ook wel weer heel erg spannend en leuk. En, ja. Misschien een uitdaging. Misschien een mooi voornemen ook voor het volgende jaar. Om een beetje hier aan de hand hiervan een gezond en gelukkig nieuwjaar te krijgen. Ja, zeker. En dat je gezond en je geluk gebaseerd zijn op het zo goed mogelijk vinden en ja, verkrijgen, behouden van je persoonlijke balans. De nacht van Caro en CRV. We zitten bijna 3 uur in 2024. Een jaar waarin ons waarschijnlijk weer veel te wachten staat. Afgelopen jaar is in ieder geval veel gebeurd. Zo was 2023 het jaar van de BBB. En in de NPO Radio 1-podcast Het Jaar Van sprak Caroline van der Plas over dit jaar. Caroline van der Plas, hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk om u de komende anderhalf uur te mogen spreken. Ja. Ik zeg wel welkom tegen u, maar wij zitten hier in Den Haag, eigenlijk in uw gebouw. Ja, het is niet helemaal voor mij, maar het is wel een klein onderdeeltje is voor mij. Ja, en dit is natuurlijk wel de plek waar ik de meeste tijd doorbreng tegenwoordig. Ik wou net zeggen, dit is waar het leven zich afspeelt van Caroline van der Plas. Zeker. Maar nu, als dit wordt uitgezonden, is het eerste kerstdag. Ja. En waar speelt het leven van Caroline van der Plas zich op eerste kerstdag af? In Ierland. Oh, echt? Ja, ja. Want 4 jaar geleden zijn we voor het laatst naar Ierland geweest. Met mijn kinderen en mijn moeder. Dat was vlak voor de coronatijd. Dus daarna kwam corona natuurlijk. Kon je ook niet meer reizen. Maar ik kwam ook in de kamer in de tussentijd. Dus ook weinig tijd. En dus dit is voor de eerste keer in 4 jaar dat wij weer met z'n allen naar Ierland gaan. En wat gaat u dan doen? Hoe ziet dat eruit, zo'n reis? Mijn familie woont daar, want mijn moeder is een Ierse. Dus ik heb daar natuurlijk nog tantes en ooms wonen, maar ook vooral veel neven en nichten. En die hebben dan ook weer kinderen, die inmiddels ook weer bijna volwassen zijn. Hoe ziet dat eruit? Gewoon heel veel gezelligheid met de familie bij elkaar. Veel naar de pub, denk ik. Naar de Westkust. Daar heeft mijn neef nog nog een huis en daar gaan we ook naartoe. Dat is echt fantastisch, die ruige Ierse kust. Dus ja, ik verheug me ontzettend op. En een Ierse eerste kerstdag, ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat moet je voorstellen dat mijn moeder waarschijnlijk naar de kerk gaat. Ik zelf niet. Maar dat is ook met een kerstontbijt eigenlijk. Zoals we waarom gaat u dan niet op die eerste kerstdag mee met uw moeder? Nou, ik ga eigenlijk nooit meer naar de kerk. Ik ben katholiek opgevoed. En moest vroeger natuurlijk naar de kerk. En zeker ook met kerstmis. Dat was dat moest helemaal. Maar kijk, ik heb eigenlijk een beetje afstand genomen van het instituut kerk. Hè. Niet zozeer van ofwel een religie of een geloof of wat dan ook. Maar wel van het instituut kerk. En ik heb daar gewoon niks mee. Ik voel me er altijd een beetje ongemakkelijk bij. Dat ik denk van, ik ken heel veel mensen die bijvoorbeeld kerkelijk zijn, maar die ik niet zo aardig vind. En dan denk ik, jullie doen gewoon hele onaardige dingen de hele week. En dan ga je zondag naar de kerk. Ja, ja. Maar ik denk dan, ach, dan gaat uw moeder naar de kerk en dan zit ze daar alleen. Nee hoor, want ze gaat dan met haar zus. En zijn mijn gelukkig. Die familie, dit zijn allemaal nog wel kerkgangers. En, maar nou, nu je het er zo over hebt, denk ik misschien dat ik in Ierland nog een keer naar de kerk ga. Dat is toch wel weer wat anders, misschien wat specialer. Maar dat weet ik nog niet. Nee, dat ga okay. ik daar beslissen. Ik vond het zelf wel best wel bijzonder om met mijn moeder in de kerk te zitten. Ja? Het brengt ook terug in vroeger of zo. Want ja. Dan zat u ook naast uw moeder in de kerk. Zeker, ja. Iets nostalgisch. Iets nostalgisch, ja. Nee, maar ik heb ook echt zeker geen hekel aan kerk of kerkgangers. Absoluut niet. Nee, maar ik heb er zelf gewoon niet zoveel meer mee. Maar goed, de rest van de dag. Kerstontbijt dus. Ja, ik denk dat we dan naar mijn tante, mijn moeders zus gaan. Die inmiddels ook op leeftijd is natuurlijk. Die is altijd heel hartelijk en heel gastvrij. En dan weet ik zeker, daar staan weer allemaal sandwiches en thee. En oh, hier. Heerlijk. Alles, daar worden we volgepropt, want je mag daar geen nee zeggen. Dus dat is heel gezellig. Er komen mijn neef en nichten waarschijnlijk. Er worden er wat cadeautjes uitgewisseld. En ik denk dat we daarna naar mijn neef gaan en daar een kerstdiner doen. Meestal in Ierland doen ze dat meestal 's middags. Ja. Hoe nodig is het dat u er even uitgaat? Heel erg nodig. Ja, ik verheug me er echt heel erg op. Ja, kijk, weet je, ik zit eigenlijk al vanaf 17 maart 2021 in een enorme achtbaan. En dat is nooit anders geworden. Ik heb heel vaak gedacht in die periode van, nou, nu zal het wel even ietsje rustiger worden. Maar het werd nooit rustig. Hierna wordt het rustig. Ja, hierna. En dan gaan we, weet je, dan wordt het even zus. Of dan gaan we even dit doen, even rust nemen. Maar dat is gewoon nooit gebeurd. Ten eerste natuurlijk omdat ik maar één zetel in de Kamer had. En u bent een van de actiefste Kamerleden? Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Ik vind het belangrijk. Kijk, het zou heel makkelijk zijn geweest te zeggen, ja joh, ik heb maar één zetel, dus ik kan alleen maar landbouwcommissie doen bijvoorbeeld. Hè. Ik heb er allemaal geen tijd voor, maar dat zit helemaal niet in mij. Wij hebben een heel sterk arbeidsethos in onze familie en ik heb altijd heel veel gewerkt. en ik vind het ook een verantwoordelijkheid. Kijk, je wordt gekozen door mensen in het land en die verwachten wat van je. En ik vind dat je daar, daar ook gewoon hard voor moet werken. Ja, maar afgelopen verkiezingen, dan zag ik u avond aan avond. En ik, ja, dat is een beetje gek misschien omdat je dan echt zorgen maakt. Maar ik maakte me echt zorgen om u. Ja. Ik dacht, die gaat door de hoeven. Ja, dat hebben heel veel mensen gedacht. Eigenlijk iedereen die ik sprak. Zeker ook mijn eigen familie. Uw moeder mijn dacht moeder, ook van, die was, oh. Ja, die was echt dodelijk bezorgd. En ik denk dat die zorg ook wel een beetje terecht was. Ja, achteraf. Want ja, je staat 24 uur per dag aan. Je wordt eigenlijk helemaal geleefd. Van debat naar debat en van bijeenkomst naar bijeenkomst. Geen tijd om adem te halen. Hele korte nachten, 4-5 uur per nacht slaap. Ik werd dan ziek in die periode. Maar je hebt geen tijd om in bed te liggen. Je moet gewoon door. Dus ja, ik was heel erg aan het hoesten. Heel vervelend. Die hoest ging niet weg. Die verkoudheid die ging niet weg. En als ik mezelf ook wel terugzie hoor, nu, dan denk ik, wauw, Caroline, dit zag er niet goed uit. Dus eigenlijk... Is dat het waard? Ja, is dat het waard? Het moet gewoon. Maar waarom? Ja, nou, omdat ik vind. Ja, ik ben gekozen, weet je wel. En ik kan niet zeggen van, nou, nu ga ik maar even iemand anders het laten doen. Mensen verwachten gewoon wat van je. En ik verwacht ook veel van mezelf. Ja, maar die mensen, luister, ja, die hebben je gekozen, maar ja, die doen ook gewoon hun leven. Hè. Uiteindelijk is iedereen heel druk met zichzelf. Ja. Straks ligt Caroline van der Plas, die is helemaal omgevallen. Nou, wie is er dan? Voor de kiezers? Gaan die u allemaal verzorgen? Ja, nee, dat klopt. Ja, dan is de nummer 2 en de 3 en de 4 en de 5 en de 6 en de 7 nog, die we nu hebben. Maar nee, ja, dat klopt. Het klinkt ook heel raar, want als ik het tegen mijzelf zou zeggen en ik was iemand anders en ik zou het tegen mij zeggen, zou ik ook zeggen, weet je, je bent hartstikke gek. Doe even normaal. Ga gewoon even in je bed liggen. En het land kan ook wel zonder jou. Hè. Het is ook niet dat ik denk van, oh, als ik weg ben, nou, dan valt alles helemaal om. Dat is helemaal niet zo. Maar ja, je gaat gewoon door. Ja, ik kan het niet verklaren. Dat zeg ik, dat zit ook in me. Ik wil gewoon, ook zolang ik op mijn benen sta, wil ik ook gewoon door kunnen gaan. Ja. Maar goed, nu gaat het heel goed hoor. Na de verkiezingen dan heb ik heel veel geslapen. Echt, Margie, ik heb in de weekenden na de vakantie. Nou, dat was helemaal geen vakantie. Vakantie. Na de werkvakantie. Na de campagne. Na de verkiezingen heb ik gewoon 14, 15 uur per nacht geslapen. In de weekenden gewoon aan één stuk door. Ik lag om 7 uur in bed en de volgende ochtend om 9 of 10 uur wakker. En de volgende dag weer. Dus, en dat is heel goed. Slapen is heel goed, mensen. Echt. Ja. Pak je rust. Dat is een hele goede tip. En nee, maar nu gaat het ook goed. Iedereen zegt ook van, jeetje, je ziet er zoveel beter uit dan toen. Ja, u nodigt mij uit om dat ook te zeggen, maar dat kan ik ook zeggen. Nou, je ziet er echt beter uit. Dank je wel. Ik vroeg me wel ook af, uw grote liefde Jan is er niet meer. Wat had die gezegd? Had die u tegengehouden? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij echt heel boos geworden zou zijn op mij. Dat ik zo door zou gaan. Dat denk ik echt. Ik denk echt ook dat hij gewoon de deur op slot had gedaan. Dat hij hier gewoon had gebeld, moet je luisteren. En ze komt gewoon niet. Ze had tegen Henk Vermeer, ons campagnegeleider, gezegd, Henk, echt, nee, dit gaan we gewoon niet doen. Dus ja, die zou dat hebben gedaan. Dat weet ik zeker. En was dat goed geweest? Ik zou heel boos op hem geworden zijn. Omdat ik zou hebben gedacht, Jan, weet je, dat kan gewoon niet. Maar ik zou het wel hebben begrepen, natuurlijk. En daarom heb ik ook, ja, nu bijvoorbeeld met mijn moeder, die zei het ook wel, die appte mij natuurlijk ook. En ik heb ook heel weinig gezien in de campagne. Maar ik heb gewoon ook heel vaak niet gereageerd. Dat ik dacht van, ja, weet je, ik ga niet in discussie, want dan. Laat me, dat zei ik ook, weet je, laat het me gewoon doen. En die discussie zou ik ook met Jan hebben gehad, maar hij zou dat niet hebben geaccepteerd. Maar ik weet ook zeker dat hij uiteindelijk, kijk, hij zou mij toch niet kunnen tegenhouden, want dan klim ik wel uit het raam als hij de deur op slot doet. Ik zie het nu voor me. Ja, zie het voor je. Maar hij zou ook heel goed voor mij hebben gezorgd, dat weet ik zeker. Dat hij zou dan echt hebben gezorgd dat ik inderdaad gewoon normaal ontbijt zou hebben. En als ik dan 's avonds thuis kwam, dan zou hij net als mijn tante Wilma in de eerste periode zou hij thuis hebben gezeten en op zijn gebleven. En gewoon goed voor me hebben gezorgd, ja. Want wie doet dat nu? Wie geeft u nu een knuffel? Mijn kinderen, die zorgen. Mijn jongste zoon Kyle, die woont nog thuis. Die zorgt heel goed voor me als ik in het weekend ben. Maar dat is toch anders? Ja, natuurlijk. Nee, maar natuurlijk, de partnerliefde, zeg maar. Ja, die knuffel? Die heb je niet. Ja, nee. Ja, nee. Niemand. Mist u dat? Ja. Nou ja, vaak wel, ja. Ja, ik heb ook zeker in de campagne heb ik ook echt wel een hele moeilijke periode gehad. Even los van de moeheid en dat ik ziek was en noem maar op. Maar ook gewoon emotioneel moeilijke tijd gehad. Want ik heb ook wel echt wel een paar keer gehad dat ik, ja, s'avonds dan bijvoorbeeld of in Den Haag naar mijn appartement ga die ik hier huur, of dan in Deventer kwam, dat ik dacht van, ja, weet je, ik ga wel gewoon alleen naar huis. En zeker hier in Den Haag is er niemand. Dat is gewoon donker en koud als ik binnenkom. Het bed is leeg en er gebeurde zoveel. He, ook heel veel kritiek geweest op mij in de campagne. He, wat achteraf misschien ook wel her en der terecht was. En er kwam een boek uit. waar er niet blij mee was van Marcia Nieuwenhuis. Ja, ja, dat heeft me heel erg aangegrepen. Dat is ook eigenlijk de emotionele periode die ik waar ik net over heb. Ja, want even voor wie dat boek niet kent, in dat boek wordt wordt eigenlijk van alles van uw leven beschreven, maar ook de vechtscheiding die u had uw man of ex-man komt aan het woord en er wordt ook beschreven dat de kinderen geen contact meer met hem hebben en de kinderen hebben geprobeerd, de jongens, om dat tegen te houden. Ja. En dat is toch niet gelukt. Dus dat boek en dat hoofdstuk is toch verschenen. Ja, kijk, wij hebben Marcia uitgenodigd bij ons thuis vooraf. Om hierover te praten, over dat hoofdstuk. En kijk, dat mijn kinderen hem niet meer zien en willen zien, al heel lang, al meer dan 13 jaar, dat heeft gewoon een reden. En wij werden een soort van... Het leek er wel op alsof wij gedwongen werden om te vertellen wat die reden was. Maar dat is juist wat we niet wilden. Want het is dat boek is voor ons, ja, niet dit boek, maar het spreekwoordelijke boek is voor ons dicht, al 13 jaar. En we hebben heel veel rust gekregen in ons leven daarna. En dat werd allemaal opgerakeld. Dat wordt gewoon, ja, sorry dat ik het zo zeg, maar ik heb het ook tegen Marcia gezegd. Je verkracht ons leven gewoon. Wij zeggen nee en je doet het toch. Ik vind dat minimaal aanranding of verkrachting van ons leven. Doe het niet. En mijn kinderen hebben dat, met name, zij hebben het gesprek gevoerd, 2,5 uur. En zij heeft daar niets mee gedaan. En later vertelde zij ergens in een programma dat zij adviseurs had gevraagd van ja, moet ik dit wel of niet doen? Ja, en toen zeiden wij ook tegen elkaar, ze heeft 2 adviseurs gehad. Dat zijn mijn kinderen, die hebben gezegd, doe het niet. En daar heeft ze niet naar geluisterd. En dat vind ik heel erg. Je hoorde het eerste gedeelte van de NPO Radio 1-podcast Het Jaar Van met Caroline van der Plas. Wil je nou meer horen van dit gesprek? Dan is deze podcast te beluisteren op NPO Luister en je favoriete podcast-app. De playa in the sun, de fall in the night, garota brasileira dancing into the daylight. To swing the rebolado, don't know how but I try to. Seu jeitinho, your carinho, something that I'd fly to. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. Capoeira from New York to Pará, Helena to Paraná, São Paulo, Tocantins, Miami and the in-between. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. Brazilian Soul hoor je op NPR Radio 1 van de NAX. Featuring Sophie Tucker. Ja, het is het nieuwe jaar, het is 2024. En dat vieren wij nog deze hele uitzending met bijzondere wensen van onze radioscholieren. En natuurlijk dit nummer. Met een reden, dit nummer. Je hoorde ABBA met Happy New Year op NPO Radio 1. Dit was het eerste uur van de nacht van Caro en CV. We bespreken deze nacht de wensen van onze radioscholieren. En dit uur hoorde je de wensen van Tisa Smet, Wim Zouwen en Merel van Waalwijk van Doorn. En volgend uur hoor je wensen over comebacks en het Songfestival. Dat na het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam zijn tot nu toe 14 slachtoffers binnengebracht. Een oogarts van het ziekenhuis spreekt tegen de NOS van een ouderwetse horrornacht. Het merendeel van de letsels is ontstaan door siervuurwerk. Met name bij het aansteken van het vuurwerk ging het mis. In veel gevallen ontplofte vuurwerkdozen te vroeg. De meeste slachtoffers zijn volwassenen, maar ook 2 kinderen hebben oogletsel opgelopen. In Haarlem is een man om het leven gekomen door vuurwerk. De man is kort voor middernacht aan zijn verwondingen overleden. Het gaat voor zover bekend om het 2e dodelijke incident door vuurwerk rond deze jaarwisseling. In Uden is iets na middernacht een jongen van 17 zwaar gewond geraakt tijdens het afsteken van vuurwerk. Het ontplofte in zijn gezicht toen hij het aanstak. Rond 00:30 vannacht is een kind van 2 zwaar gewond geraakt bij een balkonbrand in Den Bosch. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder kon tegen de NOS niet zeggen of de brand is ontstaan door vuurwerk. Het vuur is door de brandweer geblust. De flat hoefde niet te worden ontruimd. Op meerdere plekken in het land is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. In onder meer Den Haag, Amsterdam en Delft werd er met vuurwerk gegooid naar agenten. Op meerdere plekken werd de ME ingezet om de orde te herstellen. In Hedel, in Gelderland, hebben mensen met zwaar vuurwerk naar de brandweer gegooid. Volgens een ooggetuige ging het om een groep van ongeveer 30 jongeren. Het weer, er trekken buien over het land. Het waait ook stevig. Mogelijk met ook windstoten, onweer en hagel. Nieuwjaarsdag verloopt wisselvallig met eerst buien. Later op de dag wordt het vaker droog, bij maximaal 10 graden. In de avond en nacht naar dinsdag gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Wat maakt dit jaar een comeback? En hoe gaat komend Songfestival in Zweden klinken? Zometeen bespreken we de wensen van de radioschool. Wat hopen zij dat er in 2024 gaat gebeuren? Een jaar, 12 maanden, 365 dagen lang. Een jaar vol kansen. Dat zo. Eerst hoor je weer muziek. Dit is Wonder Horse met Purple. wie het afgelopen jaar het entertainment nieuws een beetje in de gaten heeft gehouden, kan niet anders dan bevestigen dat afgelopen jaar het jaar van de comebacks was. En dat viel ook redacteur Fabian Meesters op, hè? Ja, dat klopt, Ruben. Ja, ja, het klopt echt. Want ik zie het meer als een soort van vorm van extreme FOMO. Mm-hmm. Je hebt iets gemist van jaren terug, zoals bijvoorbeeld je favoriete artiestenduo, ik noem een Acta en de Munnik. En dat je dan nooit live hebt gezien en ook nooit meer live kan zien. Tot dat magische moment, de comeback. En om je een idee te geven van hoe comebacks de afgelopen jaar centraal hebben gestaan, heb ik het volgende fragment voor je meegenomen. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. Er wonen twee mannen in mijn oude jas. En die twee mannen, die wonen er pas. Wat? 7.502.981 euro. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Dat was het dan alweer. Laten we dan bij deze officieel bekendmaken dat... En de vraag is vaak gesteld aan ons. Wanneer komt Edwin weer terug op de radio? Ja. En gaat hij weer een vast programma maken? Nou, we kunnen de vraag beantwoorden. Ja, hij gaat weer een vast programma maken. Edwin, jij komt terug op de radio. Zeker. Ja, zo hoorde je onder andere een nummer uit de bekende film Sjaakje en de Chocoladefabriek. Het boek dat al 2 keer verfilmd is. En heeft dit jaar dus een 3e bioscoopfilm erbij gekregen. En dus een comeback gemaakt. Ja, net zoals het Huis Anubis, een jeugdserie. Die voor het eerst sinds jaren weer met de originele cast samen heeft opgetreden in een uitverkocht Sportpaleis in Antwerpen. En natuurlijk kunnen Acta en de Munnik niet ontbreken. Over hun comeback, ja, hoef ik weinig uit te leggen, denk ik. Een andere muzikale comeback die misschien wel wat uitleg nodig heeft is bijvoorbeeld De Twee Motten van Doris. Het nummer dat uit het niets weer populair was. Of ja, uit het niets. De populariteit die kwam door het social media platform TikTok, waar het nummer onder steeds meer verschillende video's werd geplaatst. Wat ik wel komisch vind, want dat betekent dus dat de jeugd, een vrij oud nummer, ja, weer een comeback heeft laten maken. Verder hoorde je nog de eindstand van 3FM Serious Request, en voor het eerst sinds lange tijd weer echt leefde in Nederland. De tune van Bastien Adriaan, ja, die sloeg natuurlijk op de documentaire die ze hebben uitgebracht afgelopen jaar. En ook hoorde je de aankondiging van de comeback van Edwin Evers op de radio. En dat was niet de enige comeback die aangekondigd is voor het aankomende jaren. Nee, 2024 heeft nog veel voor ons in petto. Zo kregen we in februari al de comeback, of krijgen we in februari al de comeback van Avatar, de legende van Aang op Netflix. Dit keer gespeeld door echte acteurs en dus niet getekend. Komt Gooise Vrouwen weer met een reboot. En wordt de bekende jeugdserie Zoep weer nieuw leven ingeblazen met een film met originele cast. En dan iets wat ik mij niet aan mij voorbij kan laten gaan. De terugkeer van de Harry Potter franchise. Met de game Hogwarts Legacy die afgelopen jaar uitkwam. En de aankondigingen van een compleet nieuwe televisieserie die elk boek per seizoen gaat verfilmen. Ja, kan je mij als Harry Potter fan niet blijer maken. En als ik dan toch bezig ben, kan ik nog wel een paar dingen wensen waar ik blij van zou worden als die een comeback zouden maken. Zoals het televisieprogramma Te Land, Te Zee en in de Lucht. De meest bizarre bouwwerken op de meest onmogelijke banen met maar één doel. De snelste tijd. Of Sesamstraat, die weer afleveringen gaat maken. Kijk, dat is voor mij niet per se een hele leuke comeback. Maar ik gun gewoon een nieuwe generatie om op te groeien met een Pino, Tommy, Innie Mini en een Purk. Ja, en dan laten we gelijk Pippi Langkous opnieuw gaan produceren. Wat een jeugdsentiment zou dat zijn. Ruben, als je dit zo hoort, ja. Is dat een comeback waar jij al naar uitkijkt? Ik ben wel benieuwd naar de nieuwe James Bond. Ik weet niet of dat dit jaar al gebeurt. Oeh. Maar ik denk wel dat hij binnenkort wordt aangekondigd. Die is natuurlijk overleden. Ja, spoiler. Spoilers. Ja, hallo. Ja, ja. Als je nu die film nog niet hebt gezien. Nee, dan verdien je het ook. Daarom. Ja, maar nee, inderdaad. Ik snap wel wat ze daarmee... Ja, dat wordt ergens deze maand bekend, volgens mij. Ja, dus ik ben daar heel benieuwd naar. Laten we dan met elkaar wensen dat we die comeback gaan meemaken in 2024. Radioscholier en redacteur Fabian Meesters met een overzicht van de comebacks van vorig jaar en een kleine vooruitblik op die van dit jaar. sta je dan 's avonds 22:50 op een strand sigaretten weg te werken. Even eruit, dat was alles wat je wou. Even alleen, want je had zoveel te verwerken. En kijk eens aan, daar staat de grote denker. Aan het werk op de grens van land en zee. De 8e dag, dus 4 dagen te gaan nog. Terwijl het leed wel was geleden op dag 2. Naar huis. Naar huis. Ik wil naar huis. Oh, naar huis. Leek zo mooi, even wat tijd voor jezelf. Maar je hebt jezelf niet zo gek veel te vertellen. Dus je staat maar op en je sleept je naar het strand. Tot het moment komt dat je eindelijk mag bellen. Maar niet vandaag, mag pas morgen. En dat komt eigenlijk door wat ze gisteren zei. Ze zei lief, als je niets hebt te vertellen, dan hoef je niet te bellen volgens mij. Naar huis, naar huis. Ik wil naar huis, oh, naar huis. Je denkt kom op, genoeg om niets getreurd. Hou eens op met het huilen naar de man. Nog een kwartier, dan is het 12:00 geweest. Dus theoretisch nog maar 3 dagen te gaan. Dan mag je naar huis. Acta de Munnik hoorde je met Naar huis. 7 tot en met 11 mei 2024 barst het Eurovisie Songfestival spektakel weer los. En dit jaar voor de 3e keer in de Zweedse stad Malmö, waar maar liefst 37 landen dit jaar meedoen. En afgelopen weken kwamen de eerste namen en nummers langzaam naar buiten. Onze Songfestival-redacteur Floor van der Loo houdt alle ins en outs voor ons in de gaten. En om ons alvast klaar te stomen voor het nieuwe Eurovisie seizoen, praat ze ons deze nacht even bij. Afgelopen weken stonden voor mij echt in het teken van Songfestivalnieuws. Overal popten artiesten op die hun land gaan vertegenwoordigen tijdens het jaarlijkse spektakel. Namens Nederland gaat Joost Klein de strijd aan. Maar hoe zijn nummer precies gaat klinken is nog niet duidelijk. Maar het moet haast wel iconisch worden als je naar zijn repertoire luistert. Ik had een moeder en een vader. Ik heb een broer en een zus. Ik moet mijn boetes betalen. Ik was het leven zat. Ik zag mezelf, wat meer heb ik niet nodig. Misschien was het God die mij een teken gaf. Ik wil gewoon nog geluk, maar er is niks dat me lukt. Ik wil gewoon nog geluk, maar er is niks dat me lukt. Zelfs radiolegende Frits Spits is fan. Trouwens, een hele leuke jongen. Ik zag hem eigenlijk voor de eerste keer. Ik vind het heel grappige jongen. Ook die snor. Ik wou dat ik zo'n snor had. Goed, hij zingt. Ik wil gewoon wat geluk, maar er is niks wat me lukt. Geluk en lukt, dat vind ik al knap. Maar dan deze zin. Waarom had ik geen horloge toen ik nog de tijd had? Dat is toch... Dat is literatuur. Dat is toch wie verzint zo'n zin? En waarom had ik geen horloge toen ik nog de tijd had? Waarvan ik denk, dat is de tijd waarop zijn ouders nog leefden. En dat hij niet beseft heeft hoe kostbaar die tijd met zijn ouders waren. En waarom waarom heb ik dat toen niet gezien? Nou, die zin vind ik hartverscheurend. Ja. Ik denk, als je zo'n zin kunt maken en daar Europa mee kunt veroveren, en ik hoop de wereld, is toch altijd beter om een songfestival te organiseren dan oorlog voeren met elkaar, dan denk ik dat Joost Klein nog heel ver kan komen. En ik sluit me daar eigenlijk gewoon helemaal bij aan. Dan is het nu tijd om de concurrentie af te tasten. Want drie landen hebben zowel de artiest als het nummer onthuld. En Frankrijk was dit jaar als eerste. In november maakten ze alles al bekend. Slimane betreedt het strijdtoneel namens het land. Hij wordt nu al de verrassing van Eurovisie genoemd. Zijn gevoelige Mon Amour is volgens hem een liefdesbrief aan alle Europeanen. Iets waar we volgens de zanger meer dan ooit behoefte aan hebben. En zeg nou eerlijk, wie wil dat nou niet? Een beetje liefde. Ook Albanië pakt het dit jaar met een gevoelig nummer aan. Afgelopen week werd bekend wie namens het land mee gaat doen. Zangeres Besa Kokodima krijgt de eer. Na meerdere pogingen om deel te nemen is het dit jaar dan eindelijk haar moment. En die pakt ze met dit nummer. Het derde en daarmee laatste nummer dat inmiddels bekend is, komt uit Tsjechië. Zij gooien het over een hele andere boeg. De band Aiko doet met het nummer een gooi naar de top. De hoogste plek die Tsjechië in de Eurovisiegeschiedenis heeft behaald was de zesde plaats in de finale van 2018. En ik denk dat dit nummer het heel goed zou kunnen gaan doen onder jongeren. Want het is echt de sound van artiesten zoals Olivia Rodrigo die via TikTok onwijs groot is geworden. Maar als ik dit allemaal zo hoor, dan hoor ik nog niet echt een enorme diversiteit in stijlen. Nu moeten er natuurlijk ook nog 34 landen hun nummer bekendmaken, maar vooralsnog moet ik het hier even mee doen. En dan denk ik toch dat we ons echt kunnen onderscheiden. Dus ik hoop eigenlijk dat we dit jaar gaan winnen. Of minstens de top 5 gaan behalen, want als Joost doet wat hij altijd doet, dan maken we echt een hele goede kans. Dankjewel, Floor, voor deze stoomcursus voor het Songfestivalseizoen van volgend jaar. Dit jaar. Dan gaan we nu van de popmuziek naar een ander genre op het muzikale spectrum. Klassieke. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. De Bach van de Dag, een podcast als muzikale scheurkalender. Met deze podcast neemt programmamaker Frank de Munnik luisteraars mee op een muzikale ontdekkingsreis. Dit is een podcast van NPO Radio 4 en KRO NCRV. De Bach van de Dag. Frank de Munnik. Nieuwjaarsdag. Ja, 1 januari. Dus ik kan je een heel fijn, gezegend en goed jaar toewensen. En dat ga ik zo meteen met muzikaal vuurwerk inluiden. Namelijk een stuk wat ik niet kende. Ik kwam er tegen op een cd. BWV 1045 Concertsatz, oftewel Symfonia. En daar beginnen meteen de mysteriën. En dat bevalt mij alweer aan dit stuk. Het is ongeveer gecomponeerd rond 1745... als een opening van een cantate. Maar De rest van de kantaten is voor ons nog helemaal spoorloos. Het heeft een dermate virtuose vioolpartij dat het net zo goed het begin kan zijn van een vioolconcert. Maar in 1745 is er verder niets bekend dat Bach nog vioolconcerten schrijft. Wie weet is het wel een soort remake van een veel ouder vioolconcert. Hoe dan ook, het is ooit uitgevoerd en ik hoop ooit nog de muziek dat die wordt teruggevonden. Maar dit deel is in ieder geval bewaard gebleven en onlangs op cd gezet door Isabel Faust. Nou, dat moet echt een feestje zijn geweest in 1745. De Symfonia BWV 1045. Thank you. NCRV. Dire Straits op NPO Radio 1 met Walk of Life, hoorde je. De nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. In ons kikkerlandje is het sinds een paar uurtjes pas 2024. Maar aan de andere kant van de wereld is al lang het nieuwe jaar ingeluid. In Australië zit de jaarwisseling er al op. En zitten de mensen inmiddels bijna aan de lunch. Aan de telefoon heb ik Lisanna Westen. Jij bent 13 jaar geleden geëmigreerd naar Australië. Niet met een kater nu aan de telefoon? Jawel. Wat, hoe laat is het nu bij jou? Het is hier nu kort, 2:30 'smiddags. We zijn vanochtend vanuit Melbourne moeten vliegen, dus dan moet je iets eerder weg. Ja, ja. En hoe heb je oud en nieuw gevierd dan? We hebben een rooftopfeest gehad met vrienden in Melbourne. Een rooftop tape. Leg even uit wat het is. Het is gewoon een feest op het dak van een heel hoog flatgebouw. En daar hebben we met vrienden spelletjes gespeeld. En lekker champagne gedronken. Wat vuurwerk gekeken van de stad. En vanochtend vroeg naar bed gegaan. En weer vroeg opgestaan. Ja, ja. En is dat gebruikelijk in Australië, zo'n rooftop feest? Ja, ik weet het niet. Ik denk iedereen viert het op zijn eigen locatie. Maar het vuurwerk wordt vooral alleen afgestoken in de stad. Dus op het moment dat je een goed uitzicht wil hebben over de stad, is een rooftop wel heel erg verstandig. Want dan zie je dus al het vuurwerk van alle wolkenkrabbers afgeschoten wordt. En ja, heb je een heel mooi uitzicht. Zijn er eigenlijk bepaalde tradities tijdens Oud en Nieuw in Australië? Niet zoals wij ze hebben. De oliebollen worden hier niet gebakken. En ook een nieuwjaarsduik is natuurlijk niet een traditie. Dus nee, buiten gewoon gezellig met vrienden en vooral veel alcohol laten vloeien, zou ik zeggen. Nee, niet echt. Nee. En vuurwerk? Hoe zit het met vuurwerk? Ja, het vuurwerk wordt alleen afgestoken door de regering. Dus je mag hier niet zelf het vuurwerk afsteken, behalve je sterretjes op het dak. En iedere grote stad die heeft een redelijk goede show met prachtig vuurwerk. En Sydney is daar veruit de koningin van. Daar gaan duizenden dollars omhoog. En dat is tot op heden nog steeds een van mijn mooiste nieuwjaars ooit. Oh, dus daar klaagt niemand over ook? Nee, zeker. Het is ontzettend druk, maar het is wel echt een once-in-a-lifetime experience die ik iedereen aan kan raden. Ja, toch heb jij wel een Nederlandse traditie meegenomen naar Sydney, hè? Ja, nou, ik benoemde het net al een beetje. Daarom ben ik dus nu in Sydney. We gaan dadelijk over 3 uurtjes, 2,5 uur, gaan wij de nieuwjaarsduik in Bondi Beach doen. En die hebben we, dat is nu de 6e keer op een rij. En ieder jaar dat het gebeurt, wordt het weer groter en groter en groter. Dus ik verwacht zo rond tussen de 600 en 800 man op het strand. Oh, wauw. En dat wordt echt omarmd door de Australiërs? Of zijn het vooral Nederlanders die meedoen? Nee, het zijn vooral de Nederlandse reizigers en de expats die hier wonen, die natuurlijk de traditie kennen, maar ook die ervan weten dat het georganiseerd wordt. En zij nemen wel vrienden mee die ook misschien niet Nederlands zijn. Maar het grote gedeelte zal allemaal Nederlands zijn. Ja, hebben mensen ook oranje kleding aan of dat niet? Nee, ja goed, oranje mutsjes zijn natuurlijk al oranje. En ja, het is hier zomer, dus ik denk dat de meeste mensen gewoon lekker in een bikini staan te chillen. Tenzij je een oranje bikini hebt, dat is natuurlijk helemaal top, maar die zit ook niet heel bezig. Ja, maar die oranje mutsen, die bekende Unox mutsen, die delen jullie wel uit? Ja, die bestellen we ieder jaar bij Unox. En die laat ik dan overschepen met een groot schip en pallets. En die staan in mijn garage en het is ieder jaar weer een logistiek probleem om ze van Melbourne naar Sydney te krijgen en te zorgen dat iedereen ook zijn muts op kan halen. Maar dat is allemaal weer gelukt en iedereen heeft zijn muts. We hebben nog een aantal mutsen over die we op het strand ook uitdelen. En dan hopen we zodoende een nog grotere crowd te krijgen. Ja, maar dat is toch bloedheet, Lisanne? Ja, normaal wel. Maar vandaag even niet. Ik denk dat het er vandaag wel erg Nederlands uitziet. Het is bewolkt, het regent een beetje. Maar het is wel 24 graden. Dus koud is het gelukkig niet. Nee. Maar het is niet stralende weer wat we gewend zijn normaal op deze dag. Ah, nou ja, dat wordt wel een mooie nieuwjaarsduik, denk ik, in ieder geval. Ik denk het zeker. We hebben over het algemeen staan er redelijk wat entertainers tussen de Nederlanders met megafoons en een speaker en het van links naar rechts van de zonnewolken komt voorbij. En natuurlijk het Wilhelmus. Dus het is altijd een heel goed feestje. En ik denk dat het gewoon hartstikke gezellig wordt. Ja, ja. Waarom hou je dan toch een beetje dat Nederland naar Australië? Ik denk dat je op het moment dat je verhuist uit Australië of uit Nederland, dan ga je een beetje weg met, oh, Nederland is niet zo heel erg leuk. En dan kom je hier en dan denk je, oh, Nederland is toch eigenlijk wel heel leuk. En hoe kunnen we die mensen weer bij elkaar brengen? Dus dat was vanuit mij zelf ook de overtuiging om het te gaan organiseren. En gewoon een beetje de Nederlandse community bij elkaar brengen. Even Nederlands spreken. Heerlijk. Nou, je hebt er zo te horen heel veel zin in, kater of niet. Dus ik wens je er heel veel plezier mee, Lisanne. Als je gaat duiken, hè? Dus ja, dan is die wel weg. Ja. Lisanne, dank je wel voor je tijd en heel veel plezier straks. Dank je wel. Bee Gees met Night Fever op NPO Radio 1. Veel trends kennen hun oorsprong in een al oudere trend. En de afgelopen jaren zien we steeds oude trends terugkomen. Redacteur Isabelle Bronkhorst neemt je mee in een walk down memory lane over de trends die we de afgelopen jaren hebben gezien en wat er mogelijk komen gaat. Ja, de afgelopen jaren zijn er weer massaal LP's gedraaid en ook analoge fotografie is weer meer in trek. Mijn ouders hebben altijd al platen gehad. Als klein meisje keek ik altijd naar de platencollectie van mijn ouders en daarom kon het natuurlijk ook eigenlijk niet anders dan dat ik een paar jaar geleden mijn eigen platenspeler kocht. En ondanks dat mijn collectie nog niet zo groot is, vind ik muziek op vinyl wel echt een grote toevoeging hebben. En ik ben duidelijk niet de enige die dat denkt. Zo was ik dit weekend nog op een platenbeurs waar je alle generaties kon vinden, maar ook alle genres. Van houseplaten tot aan opera tot aan zelfs schabber. Maar er is een tijd geweest waarin de trend van platen voorbij leek en mensen langzamerhand hun platen wegdeden. Ja, vroeger verzamelde ik heel veel platen. En ja, dat vond ik gewoon leuk. Het was gewoon een hobby van me. Ja, en ik had er echt wel een stuk of een paar honderd. Maar ja, op een gegeven moment kwam de cd, de compact disc. Ja, die vond ik ook wel eigenlijk heel leuk en daar heb ik er ook heel veel van gekocht. En ik vond dat geluid ook wel mooi toen. Maar ja, uiteindelijk ben ik toch weer terug naar de LP gegaan. Maar ondertussen had ik er helaas wel heel veel verkocht. Waaronder één plaat die ik waar ik wel een beetje spijt van heb. En dat is van Deep Purple. Echt ook de paarse hoes. Ja, we gaan hier zometeen mee verder. Eerst eventjes het NOS-nieuws. Goedenacht, ik heb een melding over een spookrijder. Rijd je op de A12 Utrecht-Arnhem, dan kom je tussen Veenendaal-West en afrit Oosterbeek een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Kerhel, rijd je op de A12 Utrecht-Arnhem, dan kom je tussen Veenendaal-West en afrit Oosterbeek een spookrijder tegen. Dankjewel. Isabelle, je was bezig met een stuk over waarom mensen vinyl zo mooi vinden. Ja, klopt. Je hoorde het net al even. De reden dat mensen vinyl dus zo mooi vinden is naast het geluid ook het bewust bezig zijn. En datzelfde geldt voor analoge fotografie. Je hebt maar een aantal foto's tot je rolletje vol is, waardoor je bewust over elke foto nadenkt. Ook doe je alle instellingen vaak met de hand. Dit geeft een soort charme die je niet hebt wanneer je met je telefoons 30, 40 foto's van hetzelfde moment zou maken. Het hergebruiken van oude spullen geeft ook een gevoel van nostalgie. Misschien doet het je wel denken aan hoe je vader al lang deed over het maken van een foto en hoe ongeduldig je dat maakte. Of dat je opa en oma altijd platen draaiden waar je dan samen naar luisterde. Ja, laat er nou wezen zijn dat nostalgie goed voor je is. Ook wel een soort aangename droefheid genoemd. Je denkt terug aan momenten die heel fijn waren, maar deze momenten zijn al voorbij. Nostalgie laat je vaak denken aan een moment waarop je je veilig voelde. Ook kan het goed zijn voor verbondenheid met de mensen waarover die herinnering gaat, waardoor je je minder eenzaam kan voelen. Wanneer je bijvoorbeeld denkt aan hoe je vroeger met een vriend wandelde in het bos, kan het ook aansporen om nu weer te gaan wandelen, wat dus ook weer een positieve reactie heeft op je lichaam. Wel moet je nostalgie een beetje doseren, want te veel nostalgie kan blijkbaar weer leiden tot gemis. Haal dus vooral oude herinneringen op, maar met mate. Het kan dus goed zijn om terug te denken aan momenten van vroeger, maar er zijn ook een hoop trends waar we liever niet maar aan terugdenken. Wat ik hoop dat nooit meer terugkomt in 2024 is de Snapchat-filter met de hondenoren. Echt vreselijk. Ja, fototrends die zien we jaarlijks. Van de duckface tot aan de selfie-stick tot aan planking. Nu na de analoge camera en de digitale compact-camera, die je eigenlijk zo in je zak kan steken, ook weer een populariteit stijgt, denk ik dat we het aankomende jaar een viral fototrend gaan zien. Ik denk dat dat door al die kleine fotocamera's die we nu weer hebben hele rare hoeken gaan worden. Dus schuin of juist vanaf heel hoog. Ja, je verzint het maar. Er is een trend die van mij echt wel terug mag komen. En dat is de flipperkast. Want als je een flipperkast hebt in een café, dan kan je gezellig met je vrienden gewoon een biertje drinken. Je kan een beetje kletsen, je kan een beetje spelen. Je kan het spel spannend maken en door allerlei moves toch die bal steeds in het spel houden. En dat maakt het gewoon superleuk en gezellig. En ik vind het heel erg jammer dat hij er nu niet meer is. Maar als hij terugkomt, dan wordt het nog veel leuker om gewoon naar de kroeg te gaan. En er is ook een trend die weg mag van mij. En dat is de fatbike. Want het is gewoon super irritant als je door de stad loopt en als er weer een puber om een fatbike voorbij komt razen, waardoor jij aan de kant moet springen en niet gewoon meer lekker aan het verkeer deel kan nemen. Ook voor alle andere fietsers is het gewoon veel lekkerder als die dingen gewoon niet meer in het verkeer zijn en gewoon naar de schroothoop gaan. Ja. Wat mijn wens voor 2024 is een oude trend die misschien wel terugkomt, namelijk discotheken. Het lijkt me heel erg leuk om een gekleurde dansvloer onder je voeten te hebben, sprankelende discobal aan het plafond en danspasjes die je normaal gesproken alleen in je eigen kamer zou doen. Bovenal een plek waar je helemaal kan laten gaan op de beste disco tracks. Ja, en wat we dan zouden moeten draaien is natuurlijk Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Dankjewel, Isabella. Voor Veers op NPR Radio 1. Everybody wants to rule the world. De nacht van Caro en CRV. Deze hele nacht hoor je wensen voor het nieuwe jaar van onze radioscholieren. En nu is het de beurt aan Pien van Dongen. Dank je, Ruben. Wij worden slechter in lezen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederlanders elk jaar steeds minder lezen. En dat het aantal laaggeletterden onder de bevolking enorm stijgt. En dat vooral onder onze kinderen. En er zijn twee verklaringen voor. eentje is corona. Dat snappen we allemaal. Kinderen zaten thuis. Het onderwijs was eenmaal iets slechter. En dat zijn basisscholen nog steeds aan het inhalen. En daarbij de andere grote factor is social media. Want op TikTok wordt de hele tijd je spanningsboog kleiner, kleiner. Je wordt de hele tijd geprikkeld. En dan is eenmaal een boek oppakken net wat moeilijker. Dus mijn wens luidt: ik hoop dat wij in 2024 weer lekker veel boeken gaan lezen. Want wat is wegdromen in een boek fijn? Zodra je die eerste bladzijde omslaat, begint een hele nieuwe wereld. Vol met mensen, emoties en nieuwe karakters. En grapjes en maar ook diepgang. En dat allemaal op die paar pagina's. Vorig jaar, in 2023, heb ik een boek gelezen. Ik lag op het strand in Griekenland samen met een vriend van mij. En terwijl hij heel veel dutjes zat te doen, zat ik een boek te lezen. Een verhaal zo mooi dat ik soms na het aflezen van de bladzijde hem gelijk weer opnieuw las. Omdat ik bijna niet kon geloven wat er stond. De titel van het boek luidt Borsten en Eitjes. En het is van de Japanse auteur Kawakami. Mijn excuus. Oké. Het boek gaat over het vrouwenlichaam en hoe moeilijk het soms is om als vrouw van je lichaam te houden. Het verhaal gaat over een meisje, een tienermeisje, die... Oh, ik ga een stukje voorlezen. En dat stukje gaat over een tienermeisje die borsten begint te krijgen. En dat krijgt zij in een wereld die het soms nog af en toe een beetje moeilijk vindt om het vrouwenlichaam volledig te accepteren. Oké, daar komt-ie. The boys definitely notice too. Why is everyone so excited about? Am I that weird? I hate it. I hate it that this is happening. I hate it so bad. I hate it to death. And now my mom is on the phone with some clinic talking about how she wants her boobs to be bigger. I want to know what she's saying, so I stand close to the door to listen. I hear everything. Ever since I had my daughter, she says, it's always the same line about breastfeeding me. She's an idiot. So she wants your body to be the way it used to be? Then why did you even have me? It's not our fault that we have eggs and sperm, but we can definitely try harder to keep them from meeting. De Nacht van Caro en CRV. Leuk. En dan voor iedereen die nog niet helemaal klaar is voor het nieuwe jaar en die graag nog even wil nagenieten van de kerst, hebben we een prachtige bewerking op de ouderwetse notenkraker door de KNSV Radioschool. En deze versie is gebaseerd op de oudste versie van het stuk, bedacht door de Duitse schrijver Hofman. Hoofdstuk 1. Het onverwachte cadeau. Het is kerstavond. De wind glipt door de houten panelen van de boerderij. De vervallen boerderij is eigendom van de familie Staalboom. Buiten op de veranda zitten de kinderen van de familie Staalboom te speculeren over de cadeaus van deze kerst, tot ze naar binnen worden geroepen. Ze gaan eten. Marie, Frits, komen jullie snel naar binnen. Ik heb wat eten op tafel gezet. Op de tafel staat een hompje brood. Met een mes probeert de vader, dokter Staalboom, door het brood te gronden. Ieder gezinslid krijgt een sneetje, nog korreliger dan gisteren, maar ook een stukje groter om zo de kerstgedachte levend te houden. Alleen bij het vuur van het gesprokkelde hout dat zij om de boerderij konden vinden, kunnen zij zich een beetje warm houden. Dan klopt er iemand op de deur. Mijn familie, wat ben ik blij om jullie te zien. Ik kom met goed nieuws, niet alleen. Ik heb veel gewerkt sindsdien. De peetoom van Marie en Frits loopt door de deur. Met een grote jute zak torent over hem uit. Door de grote zak is alleen het zwarte ooglapje van Drosselmeijer zichtbaar. Hoewel de familie Staalboom al de hele week leeft van een stuk brood, komt het bezoek van peetoom Drosselmeijer nooit verkeerd uit. De boom, die ochtend nog uit het bos is geplukt, wordt langzaam gevuld wanneer de peetoom één voor één de pakketjes neerlegt. Heeft u dit keer een beertje voor mij meegenomen? Of iets van speelgoedridder, een paard, of iets voor het tegenstander van mijn tinnen soldaten? Van het land van Eustatius en de rivieren van de staat ben ik gekomen, misschien met het een of het ander. Het maakt mij niet uit wat het cadeau ook mag zijn. Ik weet dat het uit een plek vol liefde komt. Terwijl Marie dit zegt, valt haar oog op een vreemd uitziende notenkraker. Op kerstochtend mogen jullie de cadeautjes openmaken. Ga nu maar gauw slapen. Jullie vader stopt jullie wel in. De vader van Marie en Frits loopt met zijn kinderen naar boven. Voordat hij zijn voet op de trap zet, kijkt hij nog even achter naar zijn broer en fluistert. Dank. In de slaapkamer staan twee kleine bedjes met een enkel laken. Het is koud buiten. Ga maar snel slapen. Als er iets gebeurt, dan kan je bij mij zijn. Hij stopt zijn kinderen in en geeft ze beiden een zoen op hun voorhoofd. Welterusten, vader. Frits kan maar niet slapen. De gedachte dat alle cadeautjes beneden liggen, ongeopend, kan hij niet mee leven. Marie, Marie! Ja, Frits, ik wil slapen. Marie, laten we naar beneden gaan. Ik ben zo benieuwd wat we gekregen hebben. Is dat wel zo slim, Frits? Papa en oom zeiden dat we tot morgen moesten wachten. Ik ga alvast. Frits trekt zijn slofjes aan en loopt richting de tochtige hal. Wacht, Frits. Ik kom eraan. Kijk, Marie, al die glimmende verpakkingen. Zou er een nieuwe tinnen soldaatje in zitten? Frits, stop! Hou nou op! Marie kijkt onder de boom en ziet het vreemde figuur van eerder die avond liggen. De notenkraker. Frits, kijk! Deze is niet verpakt. Wat ziet die er lelijk uit? Het ovale gezicht en hoofd van de notenkraker is te groot voor zijn lichaam. En met zijn slungelige en korte armen is het maar een gek uitziende pop. Nee, ik vind hem wel mooi. Er is niks mooi aan zo'n opgedofte houten keukengerei. Frits schitst de pop uit de armen van Marie. En terwijl hij dat doet, pakt hij een grote noot. Zeg niet de noot, maar de onderkaak van de notenkraker. Zelfs dit kan hij niet. Een notenkraker waarvoor hij bedoeld is. Je hebt hem kapot gemaakt, Frits. Frits legt de notenkraker voor de voeten van Marie neer en gaat verder met het openmaken van de cadeaus. Maak je maar geen zorgen. Oom Drosselmeijer zal je maken, lieve notenkraker. Marie kijkt naar de notenkraker en even lijkt het alsof zijn gezicht beweegt en echter wordt. Terwijl Frits meer cadeautjes openmaakt en verder speelt, pakt Marie de kapotte notenkraker en dommelt langzaam in slaap, terwijl de tranen van Marie vallen op haar nieuwe notenkraker. Hoofdstuk 2. Alles komt tot leven. Na het bezoek van de oom bij de familie Staalboom slentert hij door de sneeuw naar huis. Het moment dat oom Drosselmeijer thuiskomt, gaat hij weer terugzitten aan zijn tekentafel. Ach, spitter spetter, van hier tot aan dat andere gekletter. Wat een huis, zo zonder warmte, zo zonder fantasie. Al die koele kalmte. Ik wens ze voor de kerst een wereld vol van gebeurtenissen en een weg van hier, het liefste zonder hindernissen. Oom Drosselmeijer gaat verder aan het werk. Bezig met het ontwikkelen van nieuw speelgoed. Niet wetende dat Marie met haar nieuwe notenkraker onder de kerstboom ligt te slapen. Onder de boom ontwaakt ze, maar ze hoort een vreemd geluid. Huh? Waar is Frits? En wat is toch dat geritsel? Marie loopt naar de planken bij de open haard. Nog steeds een beetje smeulend van de avond daarvoor en ziet dan... Waaah! Wat is dat? Een harig beest met een staart zo groot als een stuk stokbrood. Hij springt tussen de planken door en kijkt haar aan. Niet met twee paar ogen, niet vier, niet acht, maar 14 ogen. Hij springt naar haar toe. Marie probeert hem weg te slaan, maar met een van zijn scherpe nagels krast de zevenkoppige muis in haar nieuwe geliefde notenkraker. Hey, blijf van hem af, die is van mij. Het monster komt langzaam maar zeker weer op haar afgelopen. Afblijven! Uit de hiervoor levenloze notenkraker komt één scherp geluid. Een arm van hout beweegt omhoog en hij trekt zijn zwaard. Ze heeft niks verkeerd gedaan. De notenkraker gaat tussen de muis en Marie staan. Met volle borst zegt hij... Oh, we gaan nooit weten wat hij met volle borst zei. Je hoorde de notenkraker hier in de nacht van Caro en Cervé. Dit was alweer het tweede uur van ons programma. Tijdens deze uitzending behandelen we een hoop wensen. Wensen voor het jaar 2024. En volgend uur wensen over muziek en klimaat. Eerst het nieuws van 4 uur. Radio 1. 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam zijn tot nu toe 14 slachtoffers binnengebracht. Een oogarts van het ziekenhuis spreekt tegen de NOS van een ouderwetse horrornacht. Merendeel van de letsels is ontstaan door siervuurwerk. Met name bij het aansteken van het vuurwerk ging het mis. In veel gevallen ontploften vuurwerkdozen te vroeg. De meeste slachtoffers zijn volwassenen, maar ook 2 kinderen hebben oogletsel opgelopen. In Haarlem is een man om het leven gekomen door vuurwerk. De man is kort voor middernacht aan zijn verwondingen overleden. Het gaat voor zover bekend om het 2e dodelijke incident door vuurwerk rond deze jaarwisseling. In Uden is iets na middernacht een jongen van 17 zwaar gewond geraakt tijdens het afsteken van vuurwerk. Het ontplofte in zijn gezicht toen hij het aanstak. Ook in Eindhoven is een man zwaar gewond geraakt. Het gaat om een 18-jarige man. Er ontplofte een stuk vuurwerk in zijn hand. Op meerdere plekken in het land is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. En onder meer Den Haag, Amsterdam en Delft werd er met vuurwerk gegooid naar agenten. Op meerdere plekken werd de ME ingezet om de orde te herstellen. In Hedel, in Gelderland, hebben mensen met zwaar vuurwerk naar de brandweer gegooid. Volgens een ooggetuige ging het om een groep van ongeveer 30 jongeren. De politie van Berlijn heeft ongeveer 300 mensen opgepakt tijdens Oud en Nieuw. 15 agenten raakten gewond. Op verschillende plekken in de stad werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Ook werd er met molotovcocktails naar agenten gegooid. Het weer. Er trekken buien over het land. Het waait stevig, mogelijk met windstoten, onweer en hagel. Nieuwjaarsdag verloopt wisselvallig met eerst buien. Later op de dag wordt het vaker droog, bij maximaal 10 graden. En avond en nacht naar dinsdag gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Waar hoop jij op voor 2024? Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. Die wensen van de radioschool bespreken we tijdens deze uitzending. We hebben het al gehad over comebacks, Songfestival en de natuur. En dit uur onder andere de wensen over muziek en klimaat. Maar eerst bespreken we de dag van vandaag. Dat de eerste dag van het jaar een bijzondere dag is, zal je niet verrassen. Maar wat is er allemaal gebeurd in de geschiedenis op 1 januari? Het is de dag waarop veel wetten worden ingevoerd natuurlijk. Zo werd er in 2014 de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar verschoven. Al hadden jongeren daar zelf weinig vertrouwen in. De een spreekt van betutteling, de ander spreekt van een noodzakelijke ingreep van de overheid om een eind te maken aan coma zuipende jongeren. Nou ja, er zoveel dingen zijn slecht eigenlijk, denk ik. Ja. Ja. Er is altijd van die onderzoeken wat slecht is. Nou, ik denk als je echt aan alcohol wilt komen, dan kan het sowieso ook als je 16 bent of als je 15 bent. Het is niet de eerste. Wel via dat het gewoon kan. Het is niet de eerste keer of de laatste keer dat zulke wetswijzigingen plaats gaan vinden. Zo werden helmen op scooters vorig jaar verplicht. En vanaf vandaag kun je geen sigaretten meer kopen in sommige supermarkten. In 2002 veranderde iets voor ons allemaal. Een cruciale verandering waar we met z'n allen aan moesten wennen. Hoeveel kost dit? 1 gulden. Dat is goedkoop. Nee, dat is 1 euro. Wat is euro? Dat was ons nieuwe geld. Ons nieuwe geld? Hoe dan? We krijgen ander geld. Geen guldens meer. Nee. Ons betaalsysteem ging van de gulden over in de euro. De munt waar we over de grens mee konden betalen. Dat deden niet wij alleen, ook 11 andere lidstaten deden mee aan deze verandering. Nederland, het kleine kikkerlandje, telt ondertussen 12 provincies. De laatste aanwinst is ons zelfgebouwde stukje land genaamd Flevoland. In 1986 was het een belangrijk moment voor ons land. De 12e provincie werd officieel toegevoegd en 10 jaar eerder kwamen de eerste mensen al wonen in deze provincie. Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En zo werd ons land in 1 dag 2.500 vierkante kilometer groter. En dat zonder oorlog te voeren met een ander land. En tot slot iets wat er juist niet is gebeurd op 1 januari. Er werd eind vorige eeuw gevreesd voor een bug in het systeem. Misschien wel het einde van de planeet. Allemaal omdat een nieuwe eeuw zou aanbreken. Want het jaar 2000 kwam eraan. En misschien konden computers dat niet aan. NOS, het journaal. Ja, die nieuwe eeuw, nieuwe millennium. In het Verre Oosten is die al begonnen. Om 11 uur vanmorgen onze tijd was het zover. Ook Nieuw-Zeeland, Australië en de meest oostelijk gelegen delen van Rusland leven inmiddels in het jaar 2000. En er zijn nog geen berichten van grote problemen. De zogenoemde millennium bug lijkt zich rustig te houden. Ja, gelukkig bleek het tellen van jaren iets menselijks te zijn. De natuur gaf geen kick en de aardplaneet draaide gewoon rustig door. En zo ben je ook weer bijgepraat over vandaag. The Haunted Youth met Broken op NPO Radio 1. Deze laatste uitzending staat in het teken van de radioscholieren van 2023. Maar niet alle radioscholieren hebben de eindstreep gehaald. Oh. Er is namelijk één iemand die halverwege gestopt is om een andere droom na te jagen. Maar ze is hier nu wel en daar zijn we heel blij mee. Roos Vervelde! Hoi, hoi. Goed om hier te zijn. Ja, jij bent nu stand-up comedian, maar vanavond ben je eventjes een sit-down comedian. En heb je voor ons een column geschreven over je ervaring bij de radioschool. Dat klopt helemaal. Komt-ie. Ik wil je niet laten schrikken, maar we bevinden ons op dit moment in de meest magische uren van 2024. Het is ongeveer 4 uur 's nachts. Het mondiale gelukkig nieuwjaar en de 3 natte zoenen echoen nog na in de donkere nacht. Hier en daar verdwijnt er nog een verdwaalde vuurpijl, maar de echte storm van oud en nieuw is weer gaan liggen. Het jaar is van start, maar de dag nog niet. En ook het nieuws nog niet. Alle nieuwtjes die je nu hoort, horen eigenlijk bij de avond hiervoor. Dit zorgt ervoor dat we ons bevinden in de betoverende nieuwsluwte van 2024. Ik moet zeggen dat het bijzonder is om dat vacuüm mee te maken op het Mediapark in Hilversum. U ziet het niet, maar er zijn hier nu allemaal journalisten om mij heen met een existentiële crisis. Wat nu als er dit jaar geen nieuws komt? Wat als alles opeens goed gaat in de wereld? Dat we morgen wakker worden en iedereen de uitslagen van de verkiezingen eigenlijk wel prima vindt. Dat Poetin vannacht Netanyahu heeft gebeld om hem te overtuigen dat ze er gewoon mee moeten kappen en die lang verwachte vakantie naar Benidorm moeten boeken. Weet je, noem mij pessimistisch, maar ik vrees toch dat dit niet zal gebeuren. Dit jaar zullen journalisten en radiomakers wederom af moeten reizen naar de meest absurde verhalen. De verhalen die niemand wilt kennen, maar die wel gehoord moeten worden. En dat is niet het enige. Ze werken ook hard aan goed nieuws. Ze bieden een podium aan beginnende artiesten, brengen de mooiste platen naar onze keukentafels en interviewen zelfs Gerda van de plaatselijke bingo-club, die dus altijd bingo heeft. Gerda, wat is je geheim? Nou, gewoon lekker bingoën. Het is een heel tof vak. En jammer genoeg één waar ik zelf veel te cynisch voor ben. Vorig jaar wist ik dat nog niet. Toen droomde ik tijdens deze nieuwsluwte over een jaar van radiomaken bij de radioschool. Het leertraject van de KRO en CRV, waar wekelijks dit programma wordt gemaakt. Na een half jaar ben ik gestopt, omdat ik erachter kwam wat mijn echte droom was. Op het podium staan om mijn cynische, zelfspottende observaties te gebruiken om mensen aan het lachen te maken. Als het lukt. Het voelde niet goed om te stoppen. Allermeest omdat de groep waarmee ik het jaar begonnen was enorm hecht was geworden. Ik was enorm gaan houden van deze koekwauzen. Maar ze deden me realiseren dat stoppen geen stap terug was, maar juist een stap vooruit, naar wat ik echt wilde. Ik kwam erachter dat het als mens best moeilijk is om te falen. Of je nou je passie gevonden hebt of iets helemaal is mislukt, je hebt sowieso iets over jezelf geleerd. En dat is alles waard. En daarom vind ik het ook zo tof dat er een nieuwe groep zal starten als de KRO-NCRV Radioschool 2024. Zij weten ook nog niet wat er gaat gebeuren in de wereld. En nog een stuk minder over hun eigen kunnen en wensen. Maar boven alles weten ze nu nog niet hoe snel ze deze willekeurige groep mensen in hun armen zullen nemen en oprecht van de anderen zullen gaan houden. En dat is het mooiste nieuws wat ik iemand op deze vroege uren van het nieuwe jaar kan meegeven. Dankjewel, Roos, voor deze ontzettend mooie woorden. Hoe kunnen we jou volgen als stand-up comedian? Ja, je kan me volgen op Instagram als Roos Vervelde. En ik sta begin maart op het Utrecht International Comedy Festival in Tivoli Vredenburg. Kijk. Dus kom vooral kijken. Gaan we doen, dankjewel. De nacht van KRO en CRV. Er is geen jaar zoveel over artificial intelligence gepraat als 2023. Het is voer voor eindeloze discussies. En nog nooit was advies vragen voor een stuk tekst zo makkelijk. Maar studenten schreven er ook hele profielwerkstukken mee. Bedrijven hebben nog nooit zo simpel cv's kunnen scannen. Maar ja, dat zorgt er wel voor dat degene die normaal die cv's beoordeelt niet meer nodig is. En ook in de muziekwereld is de AI-discussie een groot ding. Want hoe ver kan je gaan? Dat vertelt Kees Noletje. Ja, deze heb je waarschijnlijk wel voorbij horen komen afgelopen jaar. Het is het dit jaar uitgekomen nummer van The Beatles, Now and Then. Ja, het is een nummer dat John Lennon schreef, maar nooit heeft afgemaakt. En zonder AI had dit nummer ook nooit afgemaakt kunnen worden. Ja, Paul McCartney, de andere Beatle, is dan ook wel vrij optimistisch over AI. Zo zegt hij, het is misschien een beetje eng dat John Lennon te horen is op dit nummer, maar tegelijkertijd ook wel heel erg interessant. We zien wel waar het uitkomt. Ja, en toch zijn er artiesten die er ook een hele andere mening over hebben. Ja, toen ik dit voor het eerst hoorde, dacht ik, heeft Oasis een nieuwe plaat uitgebracht? Maar niks van wat je nu hoort is van deze Britse band. Het is een artiest die gaat onder de noemer AI-sis. De muziek in de stijl van Oasis, die heeft muziek in de stijl van Oasis gemaakt en vervolgens met AI de stem van zanger Liam Gallagher eroverheen gezet. Ja, en eerlijk, het klinkt best wel goed. Noah Gallagher vond het echter absoluut niet. Hij is broer en gitarist van Oasis en hij zei hierover, AI is de schroef van die de doodskist van muziek definitief dichtmaakt. Deze idioten hebben duidelijk tijd en geld te veel en dat ze kunnen prullen met die technologie. Ja, de meningen onder artiesten zijn dus in ieder geval wel erg verdeeld. En het is natuurlijk ook best wel lastig als iedereen zomaar met jouw muziek en stem aan de haal kan gaan. Want wat doet dit met de auteursrechten van iemand? Ja, dat is een vraag die in de muziekindustrie eigenlijk nog wel best wel onduidelijk is. Ja, afgelopen jaar is een goed voorbeeld daarvan. Iemand zocht daar wel het grijs gebied op. Er was een nummer van iemand die de stemmen van Drake en The Weeknd voor zijn plaat had gebruikt. En hij had op een gegeven moment de opdracht gekregen om dat nummer offline te halen. Dus ja, mensen zoeken toch wel echt dat grijze gebied op als het gaat om AI en muziek. Maar moeten we ons zorgen gaan maken? Gaat AI zometeen echt de muziekindustrie overnemen? Rest dan de vraag. Ja, laat ik in ieder geval één ding de wereld uithelpen. Er bestaat vooralsnog nog niet zoiets als een knop die in één keer een wereldhit uit de computer poept. Anders hadden we dat ook zeker wel gemerkt in onze hitlijsten. Nou ja, een AI-systeem kan vooralsnog vooral muzikale ideeën genereren. Denk bijvoorbeeld aan een stuk tekst, een melodietje of bijvoorbeeld een ritme. Ja, en die verschillende puzzelstukjes die je dan via AI kan krijgen, die vormen dan het geheel. Ja, sowieso kan AI niks zodra er een mens achter zit. AI kan namelijk alleen zelflerend zijn wanneer het gevoed wordt. Een AI-systeem heeft data nodig om aan de gang te kunnen. En die data die je erin stopt is bepalend voor wat eruit komt. Voed je de machine bijvoorbeeld met jazz, dan lijkt het me sterk dat er happy hardcore uitkomt. We zullen in 2024 wel zeker weer zien hoe dit verder zal ontwikkelen. En hoe dan ook zal deze technologie in een zeer rap tempo beter worden. Ja, en dan rest natuurlijk ook wel de vraag, is het nou een vloek of een zegen, dat hele artificial intelligence? Ja, daar zullen we de komende jaren natuurlijk wel achter moeten komen. Maar ik denk dan aan die single van de Beatles van afgelopen jaar. En dan is het toch wel echt prachtig dat er weer zoveel mensen kunnen genieten van een legende die er niet meer is. En ik denk ook wel dat we dan realistisch positief moeten blijven. Het is een mooie tool om creatieve ideeën te bedenken en het kan onmogelijke dingen doen. Ja, en laten we dan toch ook wel eerlijk zijn, het levert toch ook wel erg grappige dingen op. Johnny Cash bijvoorbeeld, met zijn versie op Barbie Girl. Hello, I'm not Johnny Cash. I'm a Barbie girl. In a Barbie world. Maarten Rossum, die Vriendschap zingt. Een keer dek je de conclusie. Yes! Ja, dit is toch schitterend. Ja, of Bert en Ernie als André Hazes. In die koude kille cel. En jij hebt niet begrijpen wat ik voel. Ja, en als ik dit zo allemaal hoor, is dan toch ook wel mijn wens voor komende jaren om AI te gaan omarmen. En dat is ook denk ik het beste wat we kunnen doen. Want hoe dan ook zal het ook in 2024 een grote rol gaan spelen. En ik stuitte op een fantastische quote die de situatie wel juist verwoordt. AI zal ons werk niet afpakken, maar iemand die met AI kan werken misschien wel. We kunnen het dus maar beter leren gebruiken. En dit worden mijn laatste woorden op Radio 1, dus nog één ding. Leusterweg 163. Groeten vanuit Hilversum. Thank you. Neil Young met Heart of Gold op NPO Radio 1. Hier in de nacht van Caro en CV. Een programma grotendeels gemaakt door de redacteuren van de radioschool. Heel 2023 heeft deze lichting dit programma mogen maken. En dit zal de laatste keer zijn dat zij deze show voorbereiden. Maar voordat ze het stokje doorgeven aan de volgende lichting, hebben ze allemaal nog een wens voor het nieuwe jaar. En ook redacteur Jelle heeft zo'n wens. Ja, dat klopt, Ruben. Ik heb afgelopen jaar met 11 anderen de radioschool mogen volgen. 12 jonge radiomakers met allemaal een eigen achtergrond. De een komt uit de Noordkop van Noord-Holland en de ander uit Twente. We zijn allemaal Nederlanders, maar we houden allemaal ons eigen accent erop na. Of dialect, moet ik beter zeggen. En van die dialecten, daar hebben we nogal van in ons kleine kikkerlandje. Nou ja, wel dat hoor, wat dat voor stijl is, weet ik niet. Of die brommer. En toen in 29 in Kozelaar, dan doe je ook iemand begon te vriezen. Zeker ze niet te pakken. Ja, ja. Dat daar een pikken. Ja. Heeft Metken aan de gang geholpen. Maar nu heet toch leuk die er helemaal niks meer roet te staan hebben. En dat werd de jolige broek door. Maar nog in alle been, wij moesten vroeger een squal te rennen. Nog in alle been, joerd op visken een squal. Nee, het is jammer zo. Ja. Ik vries ben. dus nooit vries? Nee, ja, die mag mij weer een douche komen. Je liefst hebt meer adie van Jensi, dat is dan de Engelsie van de Grans. Ja, verstond jij ze allemaal? Nou, ik mis het Westlands, dus dan ben ik niet meer geïnteresseerd. Nou, je hoorde het West-Fries, het Urks, het West-Vlaams, Twents, Fries, Gronings en Kerkraads. Ja, ik vind dit dus echt geweldig. Ik hou van al die verschillende dialecten. Stap in de auto en je hoort bijna elke 10 minuten een ander dialect. Jammer genoeg konden jongeren worden dit vaak toch minder gesproken, het plaatselijke dialect. Het heeft niet meer zo'n goed imago onder deze doelgroep. En je hoort het al aan de audio. Het zijn vaak de oudere mensen die het spreken. Daarom is mijn wens voor 2024 dat jongeren naast het ABN hun eigen dialect mogen blijven spreken. Maar wat is nou eigenlijk het verschil? Je hebt het standaard Nederlands, het ABN, en de dialecten. Ik belde met hoogleraar Germaanse taal Arjen Versloot. Het zijn in wezen eigenlijk allemaal aparte talen. Ze lijken allemaal natuurlijk, hè, van dorp tot dorp lijken ze allemaal op elkaar. Sommige mensen denken dat dialecten verbasterd standaard Nederlands is. Hè? Van standaard mensen die dat niet goed kunnen uitspreken en dat je dan dialect krijgt. Maar dat is dus niet zo. Het Nederlands is op een gegeven moment gewoon ontstaan uit de dialecten in Nederland. Uit een aantal dialecten met name. En de dialecten zijn ouder dan de standaardtaal, zou je kunnen zeggen. Ja, de dialecten zijn dus ouder. Maar hoe komt het dan dat wij als jongeren dan opeens die oude talen, die er eigenlijk zo denken misschien heel lang in blijven hangen, toch kwijtraken? De belangrijkste factor is de grote mobiliteit. Dus mensen komen op meer plekken en mensen zijn op meer plekken en bevolking mengt sneller. En daardoor verdwijnt de gesprekskring eigenlijk. Ja, de gespreksvinding dus, die verdwijnt. Ik merk het ook bij mezelf sinds ik ben gaan studeren in een randstad. Ik merk, ja, ik praat meer standaard Nederlands. Maar die toegenomen mobiliteit is dus niet de enige reden. Nou ja, wel dat hoor, wat dat voor stijl is, weet ik niet. Of die brommer. Dat is de verkeerde audio. Het is dus niet alleen de enige reden. Het is dus ook als mensen met elkaar gaan praten. Je noemde het net al, het Westlands, ik het West-Fries. Ja. Ik denk als wij daar met elkaar gaan spreken, is niet ook heel handig. En dat is dus de tweede reden. Maar het is een... Maar het dialect, ja, ik vind dat het gewoon mag blijven bestaan. Zolang het er is, moeten we het blijven koesteren. Het voelt toch als iets vertrouwds. Ik bedoel, het moet toch ergens wel goed voor zijn? Het geeft een extra sociale binding. Dat merk je gewoon op het moment dat je iemand tegenkomt... Die hetzelfde dialect spreekt. Je hoeft die persoon niet eens persoonlijk te kennen... Maar doordat je dat gemeenschappelijke dialect hebt... en dat is toch vaak iets kleins, iets regionaals of lokaals... Is er een soort emotionele, ongeschreven emotionele band. En sociale samenhang. Ik zeg al, mensen zijn sociale dieren. Dus dat draagt bij aan het sociale welbevinden van mensen. Ik denk dat mensen die geen dialect spreken... zullen het misschien in zoverre herkennen... dat je bent ergens in een heel ver buitenland... en je hoort ineens Nederlands. En dan denk je, oh, hey, Nederlanders. En dan, nou ja... Terwijl je die mensen helemaal niet kent. Maar dat gevoel. Het heeft gelukkig dus nog wel echt nut, dat dialect. Gewoon die herkenning, dat fijne gevoel, dat fijne. En toch, hoe kunnen we dan voor zorgen dat die jongeren toch die dialect blijven spreken? Belangrijk is in ieder geval iets aan het imago te doen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Want zolang het weggezet wordt als iets achterlijks en iets van domme mensen, dan wordt het zeker niks. Ook belangrijk is, denk ik, een acceptatie. Dus het zou heel erg stuk schelen als mensen die het zelf niet spreken, in ieder geval niet reageren zo van, nou, kun je niet gewoon praten of iets dergelijks, of kun je niet even gewoon Nederlands praten, maar hun best willen doen om dat dan ook te verstaan. Er moet dus meer acceptatie komen. En acceptatie is vaak iets moeilijks. Als iets onbekend of als iets of iemand onbekend voor je is. Je luistert nu naar Radio 1, een zender waar de standaard Nederlands de norm is. Als media spelen we natuurlijk ook een belangrijke rol in wat mensen horen en zien. Daarom wil ik graag dat mijn eigen dialect laten horen en aan de rest van Nederland. Speciaal voor deze gelegenheid heeft Martine Meester van Groningen, dichter van Medeblik, een nieuwjaarsgedicht geschreven. Deze zal ik dan ook nu gaan voordragen in mijn eigen dialect, het Westfries. Nieuwjaarswens. Mijn wensen voor het nieuwe jaar. Die benden niet zo groot. We haaien hier zo bij elkaar vanzelf al een bar zo'n zolt. Maar als ik dan toch wat wensen mag, één wens voor alle gaar, dan weet ik wel wat ik wensen wil. Voor het nieuw begonnen jaar. Dat alle man vrij praten mag in Huli's eigen taal. Dat zij herkenning vinden in de klanken, vaak lokaal. Weer door Huli thuis voelen, weer of thuis ook staat, of weer of ze uitdrukken, of ze vergaat. Dat iedereen elkaar verstaat, om het even welke taal. Wie luistert, augen voor mekaars verhaal. Dat mensen geen meer bunzig ben voor ruzie of tekort, maar weten of we samen doen dat alles mooier wordt. Over van Los Jos met Naai de Kloten. Die krijgen een hele dikke duim van Jelle, dat ik het goed uitspreek. Dan, het klimaat wordt vaak negatief besproken. Dat is logisch, gezien de rampen die zich wereldwijd afspelen. Maar positief klimaatnieuws komt er volgens redacteur Rijk Landsmeer juist steeds meer aan. Afgelopen jaar was een jaar vol stappen voor het klimaat. Rob Jetten wilde een kopgroep vormen met meerdere landen uit Europa om fossiele subsidies af te bouwen. China investeerde massaal in duurzame energie. En de klimaattop in Dubai waren de oliestaten er voor het eerst bij om te zeggen dat zij ook weg gingen bewegen van fossiele brandstoffen. Dat werd historisch genoemd. Historisch is natuurlijk een woord wat politici te pas en te onpas in de mond nemen. Maar dit is wel echt een hele wezenlijke mijlpaal. En dat kan best zo zijn, maar er moet nog veel gebeuren. Al helemaal voor komend jaar. Daarin is een focus op positieve ontwikkelingen belangrijk. En ik zal je uitleggen waarom. Daarvoor moet ik het wel eerst hebben over veel negatievere gebeurtenissen. Storm Pia kwam op een bijzonder moment. 2023, the hottest year ever on Earth. In het noorden van Italië. Het heeft er een dag meer geregend dan normaal in 6 maanden. Maar al die rampen, die zijn nog niet eens het grootste probleem. Door keerpunten in ons klimaat komen meerdere plekken op aarde al snel in een ander ecosysteem terecht. En dat zou zomaar wel eens onomkeerbaar kunnen zijn. De kans is klein, maar stel je eens een ander Nederland voor. Een Nederland waar mensen op sneeuwscooters door de polder racen. Waar ijsberen langs de randen van Rotterdam lopen en waar je zou kunnen schaatsen op het IJsselmeer. Dat lijkt belachelijk, maar het zou zomaar eens kunnen gebeuren. Door een keerpunt. Een van die keerpunten is de vertraging van de thermohaline circulatie. Thermo betekent warmte en haline staat voor zout. Dat zit zo. Koud en zout water is zwaarder dan warm zoet water. Koud zout water zakt naar de bodem van de oceaan en hierdoor komt deze circulatie op gang. Deze waterstromen domineren het klimaat wereldwijd. Het is onder andere de reden waarom wij het in Nederland relatief warm hebben. Er komt namelijk een warme golfstroom vanuit Mexico tegen onze kust aangekletterd. En voor Groenland is dat water zo koud geworden dat het naar de bodem van de zee zakt. Maar dat zakken van het water naar de bodem gaat nu veel minder snel. En als we echt een keerpunt krijgen, dan stopt die misschien wel helemaal. Wat het voor Nederland betekent, is dat de warme golfstroom vanuit Mexico af zou nemen. En Nederland ligt nu ongeveer op dezelfde breedtegraad als Newfoundland in Canada. Als je daar plaatjes van opzoekt, dan zie je dat daar ijsberen rondlopen. En alleen maar naaldbomen groeien. Dat ze daar met sneeuwscooters rondrijden. Stel je eens voor dat Nederland zo zou zijn. Dat is niet iets wat ik nu op dit moment zou willen. Want dat zou onze volledige biodiversiteit af laten nemen. Andere keerpunten in het klimaat zijn het afnemen van de permafrost in Siberië. Het verdwijnen van de bossen in de Amazone en in Canada. Het afsterven van koraalriffen en het vergroenen van de Sahara. Allemaal veranderingen die niet snel terug te draaien zijn. En dus keerpunten in onze natuur en ecologische geschiedenis en de toekomst. Ik hoop dat we dat niet krijgen. Dat wij deze keerpunten tegen kunnen gaan. En dat moeten wij volgens mij doen door sociale keerpunten. Er zijn zoveel sociale keerpunten die deze wereldwijde keerpunten weer tegengaan. Ik hoop dat die komend jaar door blijven zetten. Een van de keerpunten is het goedkoper worden van energie. Dat komt door de bouw van duurzame energie en doordat machines steeds beter en steeds efficiënter worden. Daardoor wordt de kosten van energie straks lager en daardoor zouden we nog meer kunnen bouwen. Bijvoorbeeld nog meer zonnepanelen. En het feit dat de wereld steeds activistischer wordt. Je ziet het aan de A12-protesten en aan de boerendemonstraties. In die protesten laat je als bevolking je stem horen. En ik geloof dat dat belangrijk is om in ontwikkeling te blijven en verder te komen. Je kan keerpunten ook veel kleiner zien. Bijvoorbeeld een keerpunt in Nederland. Dat er al sinds 1850 alle bossen verdrievoudigd zijn. En dat die steeds ouder en gevarieerder worden. Of bijvoorbeeld, als we het echt groot gaan bekijken, dat de bevolking groeit. Maar dat we zien dat die in sommige landen al steeds maar stagneert. Dat we weten dat we uiteindelijk op 11 of 12 miljard mensen uitkomen en dat het dan gaat dalen. We kunnen overzien voor hoeveel mensen we uiteindelijk moeten gaan zorgen op deze wereld. Met deze sociale kantelpunten hoop ik dat we echt een betere wereld krijgen. al helemaal dit jaar. Dit jaar is namelijk bijvoorbeeld een klimaattop in Azerbeidzjan. Azerbeidzjan heeft niet per se het meest vooruitstrevende klimaatbeleid. En er wordt superveel gas en olie gebruikt. Maar afgelopen klimaatconferentie hebben we al kunnen zien dat het juist belangrijk kan zijn om in die landen de klimaatconferentie te houden. Net zoals we zagen nu in Dubai, waar de oliestaten voor het eerst een handtekening zetten onder het akkoord waarin zij zeiden dat zij mee wilden bewegen in het afbouwen van fossiele brandstoffen. Zo zou ik dat ook graag zien in Azerbeidzjan. Dat zij en de landen daaromheen misschien dichter bij verandering kunnen komen. En dan heb ik tenslotte nog twee wensen. Ik hoop dat ons kerstkindje El Niño snel weer voorbij is. Als het goed is duurt dat nog een half jaartje. En dan hebben we gelukkig weer een paar jaar iets stabielere temperaturen op aarde. En een iets stabieler klimaat. Hopelijk kunnen we in die jaren stappen zetten om onze wereld een prachtige wereld te maken. Want hoe zou Nederland er nou eigenlijk uit moeten zien? Dat is eigenlijk mijn laatste wens. Volgens mij is dat een wereld waar wij kunnen leven uit de vele bossen die we hebben. Met boeren die land bouwen in deze bossen. Een wereld waarin de lynx en de wolf vaste bewoners worden van onze bossen. Want ja, een landschap vol met bossen kan met een wolf en een lynx uitgroeien tot bossen waar grote hoeveelheden eten vandaan kunnen komen. En zo uiteindelijk kunnen we in een wereld gaan leven die groener is als je naar buiten kijkt. En laten we daar dit jaar de eerste stappen voor zetten. Ik hoop dat er een landbrug komt tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. En ik hoop dat de link zijn weg vindt. Zijn weg vindt naar boven. En dat hij langzaam onze Nederlandse bossen insluipt. Dat hoop ik. De wens van Rijk voor komend jaar. Mooi groen Nederland. Maar wat wensen mensen op straat eigenlijk voor 2024? Nou, mijn wens? Nou, is toch wel alle goeds voor iedereen. Alle dieren en alle mensen, absoluut. Dat iedereen heel erg gelukkig en vol gezondheid blijft. Dat er veel vrede komt en minder oorlogen. Dat de gezondheid van mijn man beter gaat. Oh, een heel gezond jaar. En voor mij wordt het een jaar dat ik geen studie meer heb. Dus daar ben ik gewoon heel blij mee. Gewoon een leuk jaar. Misschien toch wat minder ellende. Er is toch wel heel veel gaande op dit moment in de wereld, op alle plekken. En ja, iedereen spreekt wel over een kerstgedachte en dan wensen ze allemaal mooie dingen. Maar je ziet toch ieder jaar dat er weinig van komt. Een goede vent. Dat we allemaal gezond blijven. Ja. Mooie zomer. Ik weet het niet. Dat gewoon zo weer door mag gaan zoals 2023 is geweest. Nou, dat er wat meer vrede op aarde komt. Ik denk dat het meest uitgesproken wens is voor iedereen. Een mooi gelukkig leven wat ik nu heb met mijn vrouw en mijn dochter. We zien hetzelfde. Ja, heel saai, maar ja. Ik wel was ik weer aan de marathon mee. Ik kan nu aan de dan ben ik tevreden. Leuke vakantie naar Thailand. Goede gezondheid uiteraard, dat is het allereerste. Nou, dat ik nog even gezond mag blijven, want ik ben al 95 bijna. En dat het goed gaat met de kinderen en dat er vrede op aarde komt. Nou, eigenlijk gewoon dat de hele wereld gelijk wordt en schoner voor het milieu. Dat mensen meer naar elkaar luisteren en elkaar goedgezind zijn. Nou, dat we allemaal wat vriendelijker met elkaar omgaan. En dat we niet meer zo eikelig tegen elkaar doen. Ik vind dat er heel veel mensen nog een eikelig en kortaf tegen elkaar doen. En dat mag wel een stukje beter in dit land. Ja, meer verdraagzaamheid voor elkaar. Een gelukkig en gezond en vooral vredig nieuwjaar voor iedereen. Nou, laten we hopen dat al deze wensen uitkomen dit jaar. De nacht van KRO NCRV. Ruben van Haften. Dit programma wordt grotendeels gemaakt door de KRNCV Radioschool. Je hebt ze al voorbij horen komen tijdens de uitzendingen. Ze maakt de introductie van de gasten, de reportages of liveverslagen in deze uren. En in een jaar worden de makers van morgen opgeleid en maken ze enorm veel toffe items. En hun leerjaar komt vandaag dan ook tot een einde. En redacteur Mika Hoppenbrouwers is ook een van die scholieren en zet de hoogtepunten van de radioschool voor je op een rij. Ja, voor mij was het een heel bijzonder jaar. Ik werd in het diepe gegooid om items voor Radio 1 te maken. En dat is best spannend. Maar het is wel gelukt. En voor jou, de luisteraar, misschien ben je er vandaag voor het eerst. Dat geeft niet. En misschien ben je er zoals altijd vandaag weer bij. Ontzettend vet. Of zit je ergens daartussenin? Hoe dan ook, ik neem je mee door de uitzendingen van 2023. Wat hebben wij scholieren dan eigenlijk allemaal gemaakt? Waar je dan zoveel over hebt gehoord. Wat kunnen wij na een jaar neerzetten? Als team en als individu. Daarvoor beginnen we bij het begin. Want onze vuurdoop was op 9 januari. En zo klonken de eerste seconden. KRO en CRV. Weet jij nog wat flippo's zijn? De nacht van KRO en CRV. Met Benji Heerschop. Ja, grote kans dat jij of je zoon of dochter dan valt onder generatie ooit genoeg. Ja, voor jou als luisteraar niet denderend spannend. Maar aan de andere kant van de radio was het billen knijpen, zenuwen en een beetje stress. Het zal misschien 2 uur 's nachts zijn geweest, maar ik was zo wakker als kon en ik zat vol adrenaline. Alsof ik in de Python of in Joris en de Draak zat. Ja, dat wij het als groep in ons hadden om bijzondere radio te maken, werd voor mij eigenlijk al duidelijk in week 2. Net uit de startblokken, maar daar was Kees met zijn reportage bij Stefano Keizers. Hij nam een kijkje achter de schermen in het theater, maar dan kreeg je ook echt de volledige ervaring. Ja, als echt theaterman dat je bent, heb je bepaalde rituelen om je voor te bereiden? Ja, 1 ga ik nu even doen, maar blijf vooral record. Ik moet heel even plassen. Oh. Dat doe ik sowieso altijd voor dat ik het podium op ga. Ik heb 1 keer. Maar dat is dus ook weer het ding met die strakke majo. Probeer maar eens als je zo'n strakke majo aan hebt, dan nog tussen 2 scènes door ergens te gaan plassen. Dat gaat gewoon niet. Ja, wat mij betreft meteen een viral hit dit. En hoewel we onzeker waren over wat we maakten, werden we wel goed ontvangen. De luisteraar, jij die luistert, je liet vertrouwen in ons horen. Appjes en telefoontjes naar de studio, we hebben ze allemaal gezien. En er waren voor ons 2 luisteraars die er bovenuit staken. Want bijna elke uitzending werden we wel gebeld door John. Een leuke vraag, een mooi compliment of even kletsen buiten de uitzending om. John was er. Dank je wel daarvoor, John, als je luistert. Een warm hart werd gewaardeerd. Ook dank je wel aan Arjen. Lieve appjes en waardering werden vaak gedeeld in de groep en dat deed ons enorm veel goeds. Mensen zoals Arjen en John zorgden ervoor dat wij elke week met veel enthousiasme aan een nieuwe uitzending begonnen. Ze waren echt vrienden van de show. En we hebben dit jaar ook door het jaar heen vrienden in de show gemaakt. Experts en sprekers die we terugbelden. Zo leerden we 6 februari Angelo Vermeulen kennen. Als hoofdgast kwam hij alles vertellen over de ruimtevaart. Daar spraken we hem nog veel vaker over. En Angelo is dan ook echt een alleskunner, bomvol met kennis. Ja, deze nacht van KRO en CRV dus Angelo Vermeulen te gast. Angelo, om te beginnen. Ja, jij hebt dus op heel veel gebieden ben jij werkzaam. En je probeert dat ook allemaal te combineren. Hoe is dat ontstaan? Dus ik wist eigenlijk al van heel vroege leeftijd dat ik bioloog ging worden. Maar ik had ook een groot interesse in ruimtevaart. Vond ik heel fascinerend. En nu werk ik eigenlijk rond de toepassing van biologie in de ruimtevaart. Dus het is echt, ja, ik heb echt van die kinderdroom wel mijn beroep gemaakt eigenlijk. Ja, we spraken Angelo Vermeulen maar liefst 3 keer in verschillende uitzendingen. En naast Angelo Vermeulen werden we ook vrienden met Jesse Zwart. Jesse weet alles over vogels. En waar ik alles zeg, bedoel ik ook echt alles. Hij was bij ons ook hoofdgast, maar we kwamen ook daarnaast bij hem langs op reportage. En we belden hem voor verschillend vogelnieuws. Jesse kwam maar liefst 4 keer dit jaar. En Pien ging bij de vrolijke vogelaar langs. Een klein stukje. We gaan naar de natte graslanden. Dat is onderdeel van de Oostvaardersplassen. Dus we gaan daar eens even kijken wat er zit vandaag. Oeh, er ging goudvink. Shit. Een goudvink? Ja, je bent al te laat. Was echt in een oogwenk. En jij miste hem volledig. Ja. Omdat je gewoon niet zo getraind bent. Ja. En dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens excursies ook. Als ik een havik of een sperwer zie, dan moet ik heel snel zeggen, hey, havik, sperwer. En dan links. En dan kijken mensen bijvoorbeeld naar rechts. En is die sperwer of die havik al lang gevlogen. Dus dan ben ik de enige die hem heeft gezien. Ja, dankjewel Jesse en Angelo voor de gesprekken die we mochten voeren. Als ik terugkijk op dit jaar en waar we als radioschool trots op mogen zijn, dan zijn het een aantal uitzendingen die bijzonder waren. Zo was op 20 februari wielerverslaggever Gio Lippes te gast. Een prachtige uitzending over wielrennen. Zo'n ontzettend lieve man die mooi kan vertellen. Ik weet zeker dat het ons allemaal opnieuw wist te inspireren. Het was dan ook lastig toen hij het volgende vertelde tijdens een van onze uitzendingen. Dus ook voor jou een hoogtepunt, persoonlijk. Ja, voor mij was het absoluut een hoogtepunt. Dan kun je zeggen van, oké, klaar. Nee, maar dat gaan we niet zeggen, toch? Ja, dat gaan we wel zeggen. Ja? Dat is een, nou, het is geen primeur, hoor. Maar 2 weken geleden heb ik besloten om inderdaad in februari, komend februari, met pensioen te gaan. Ach. Ja, Gio, het is je ontzettend gegund. En hij was niet de enige met wie we een bijzonder gesprek voerden. Zo spraken we dit jaar met fotograaf Jimmy Nelson, Henk Westbroek, Maarten van Rossum en Lisette Kruijf. Al die gesprekken hebben veel losgemaakt op de redactie. Halverwege het jaar werden we op de proef gesteld. Tijdens de zomer waren we niet alleen in de maandagnacht te horen. Nee, de hele week was de nacht van KRO en NCRV. Benji Heerschop. In deze speciale zomerweek van de nacht van KRO en NCRV maken we een reis door de tijd. Elke dag een ander decennium en vandaag is dat de jaren 60. Welkom in de jaren 70. Welkom in de jaren 80. Welkom in de 90s. En vandaag zijn dat de jaren 2000 tot en met 2010. Ja, en tot slot, hetgeen waar al onze krachten samenkwamen. Alle 12 scholieren aanwezig waren. Waar de machine op maximale toeren draaide. En we lieten zien wat we allemaal konden en mogelijk was. Na 8 maanden leren, stunten, vallen en opstaan. Om op de locaties in de stad Schouwburg in Utrecht de leukste uitzending van het jaar te maken. Ruben, jij was hier ook aanwezig in de studio in Hilversum. Ja. Wat staat jou nog bij van die uitzending? Dat die ontzettend goed geregeld was door jullie. Het was echt. Ik keek ook op de webcam mee alsof ik naar een soort theatershow keek. Ik vond het heel tof. Ja. Ik kan het helemaal. Ja, ik kan die uitzending echt niet samenvatten in een fragment. Dan ga ik mensen tekort doen aan wat ze gemaakt hebben. Daarom als conclusie mijn wens. Ik wens dat jullie, de luisteraar, ons nooit gaan vergeten. Want jullie kregen dit jaar een speciale plek in mijn hart. En ik ga jullie dan ook nooit vergeten. Dankjewel. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. De meest gedraaide hit van het afgelopen jaar. Je hoorde Flowers van Miley Cyrus. De nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. En als je nu de webcam aanziet, zie je allemaal mensen op een heel klein hokje. En dat is de radioschool. Ja, jongens, dit was het voor jullie dit jaar. Ik als invaloom Ruben ga jullie enorm missen. Maar ik ben zeker niet de enige. Ook jullie schoolhoofd Thomas wil graag van jullie allemaal afscheid nemen. Fabian. Er zijn weinig mensen die zoveel over hebben om bij de radio te mogen werken. Jij geeft alles. De hele zomer draaide je mee bij ongeveer elk programma en alles zet je aan de kant voor radio. Na een volle week knallen bij Serious Request ging je linea recta door naar de top 2000 en heel Nederland heeft je kunnen zien met een camera op je schouder. Had je zelf een jaar geleden durven dromen dat dit nu je natuurlijke habitat is? Lieve Floor. Als enige lach je altijd oprecht om mijn flauwe dad-jokes. Je hebt een diepe indruk achtergelaten bij onze collega's. Pardon, ik mag zeggen, jouw collega's. Want je werkt nu bij ons. De eerste workshop in het radiohuis gingen we kijken bij de staat van Stassen op NPO Radio 2. Jij stond daar met grote ogen. Je kon het niet geloven in dezelfde ruimte als Stefan Stassen. En hoe gaaf dan dat die grote Stefan Stassen aan het einde van jouw zomerstage live op zender zei... Floor van der Loo. En onthoud die naam, Floor van der Loo. En gisteren was het al zo'n succes waar ze ook met z'n... Lieve Isabelle, jij zou een nier verkopen om aan de slag te mogen gaan bij de radio. Afgelopen jaar heb jij het beste uit jezelf gehaald. Ondanks de pech die je had. Je hebt laten zien wat je kan. Je straatgesprekken zijn fantastisch. Je inzettingsvermogen jaloersmakend. Opgeven, dat doe je niet. Jij wil dat doel halen. Maar tegelijkertijd zeg ik, denk alsjeblieft ook aan jezelf. Want jij bent een prachtmens. Lieve Jelle. Met je heldere blauwe ogen dring je diep tot ieders ziel door. Geef jou een microfoon, geef je mensen om je heen. Je komt terug met goud. Vaak stond je bij ons met vragen. Terwijl je diep van binnen echt wel het antwoord wist. Met andere woorden... Je kan het gewoon. Vertrouw op jezelf. En lieve Kees. Wat was je stil aan het begin van het jaar? Want jij zegt namelijk alleen iets als je zeker weet dat je iets toevoegt aan de discussie. En inmiddels kunnen we wel met zekerheid stellen... jij voegt altijd iets toe. Is het je enthousiasme voor muziek? Zijn het je montageskills? Je briljante droge humor? Je dijk van een stem? Als jij achter een microfoon kruipt... verander je in een andere Kees. Een Kees die de boel oont. En hoe tof dat je nu al aan de slag gaat op 3FM. Merel. Lieve Merel, jij hebt een extra zintuig om op te vangen hoe het met mensen gaat. Zoals een van jullie al tegen jou zei... als jij vraagt hoe het met iemand gaat, dan meen je het. Met elke vezel in je lijf. En als jij mensen spreekt voor een reportage of voorgesprek... dan voelen mensen dat. Dan zijn ze eerlijk, dan geven ze alles... Het is insane hoe goed jij bent in het maken van moeilijke, persoonlijke reportages. Ik hoop er nog veel van te mogen horen. Mika. Je bent niet makkelijk over het hoofd te zien. Qua lengte niet, qua geluid dat je produceert. Maar één ding is me opgevallen. Als jij ergens bent waar je echt heel enthousiast van wordt... dan ben je opeens stil. Dan gebeurt er van alles in die bovenkamer van je... en ben je als een kind in een snoepwinkel die niet meer weet waar die moet kijken. Je hebt altijd je woordje klaar, maar, dat vind ik heel knap, je blijft luisteren. En daardoor ook groeien. Lieve Pien, ach, wat heb ik om jou gelachen. Je bent ontwapenend. En als jij een redactie opkomt, dan vergeten de mensen daar hun sores. Je hebt een groot hart en John Mayer mag van geluk spreken dat hij daar een plekje in mag nemen. En lieve Rijk, je bent zo oprecht geïnteresseerd in dingen, helemaal bevlogen. Je kan zo verwonderd zijn van een spreker of een onderwerp... dat je daar prachtige, lange dieptegesprekken van kan maken. En je bent ook nog eens de rust zelf. Lieve Tisa. Niemand is zo integer en strijdvaardig als jij. Oneerlijkheid, dat pik je niet. En voor jou is iedereen gelijk. Je geeft hen een stem die je normaal niet hoort. Of het nou gaat om daklozen of de duif. Soms zie ik jou denken en dan komt er een briljant idee uit... Voor de rest van de wereld is de weg daarnaartoe misschien niet altijd even duidelijk. Want jouw brein werkt op een onafvolgbare, maar heerlijke manier. En last, maar zeker weten niet least, win. Zelden heb ik een student gezien die zo rustig is als het om werk aankomt. Je bent sinds dit jaar afgestudeerd fiscaal jurist, maar je ademt radio. Je bent die gek te maken. Jouw brein maakt de allerleukste en gekste kronkels. En het is goed dat jij die nog veel meer met de wereld gaat delen. Fabian, Floor, Isabel, Jelle, Kees, Merel, Mika, Pien, Rijk, Tisa en Win. Het was een eer om jullie te leren kennen dit jaar. En jullie wegwijs te maken in de prachtige wereld van de radio. En ik weet het zeker. Ik, mijn collega's en de rest van Nederland gaat nog veel van jullie horen. Het gaat jullie goed. Thomas. Ja, jongens, mooi. Wordt een hele dikke knuffel nu gegeven aan elkaar hier. Mooi om te zien. Jongens, we gaan jullie missen bij KRNTV, bij de radioschool. Maar dank jullie wel dat jullie het afgelopen jaar hier wilden zijn. Ik hoop jullie allemaal op hele mooie plekken nog te mogen zien. En nog even voor jou, Fabian, de muziek was van Hogwarts Legacy. Dan weet je dat. Ik hoor heel zacht dat klopt. Dit was de nacht van NPO Radio 1. We vierden de eerste uren van het nieuwe jaar. En daarnaast namen we afscheid van de radioschoollichting van 2023. Volgende week zijn we weer met een nieuwe gast en een nieuwe radioschool. Zometeen hoor je hier vroeg. Ik wens je nog een hele fijne nieuwjaarsdag. En tot volgende week. Radio 1. 5 uur, Suzanne.